الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعین السلام علیکم حمد و درود و بعد عاجز دی قادر مطلق جل شانہ بارگاہ دعا ہے نفس و شیطان دی پلیتی نجاست شر تو نجات بخش حق بولنے حق دے اوپر چلنے اور حق دے اوپر ہی مرنے کی توفیق بخش سیدی و مرشدی امام الاولیاء رضی اللہ تعالی زیر سایہ سو چک لودراں شریف دا اج دا اے روحانی جلسہ بسلسلہ ذکر اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین برادرم مولانا غلام فرید صاحب نے اپنے مومنین دوستاں نال اس دا اہتمام فرمایا ہے دور دراز تو حق دی تڑپ رکھن والے طلب رکھن والے دوست احباب تشریف فرما خالی ضلع لودراں دے نہیں ملتان شریف آس پاس دے اضلاع تو بھی دنیا اس لیے تشریف لے آئی جڑے جڑے دوست حق دے آوازوں نو سنن دی خاطر چل کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تواڈے ہر قدم دی جزا مغفرت نال عطا فرمائے تواڈے اس خلوص دا صدقہ رب العالمین جل مجد و کریم میں ناچیز نو تواڈے خیالات تو بہتر بناؤں دوستان گرامی اس وقت دا موضوع سیرت اہل بیت کرام فضائل مناقب بیان ہوتے ہی لیکن سیرت دا بیان میں نہیں سنیا اس کی وجہ فضائل و مناقب دا تعلق ساڈے نال نہیں ساڈی زندگی دی تبدیلی نال نہیں جدو حسن حسین پاک دے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مبارک کندیاں تے سوار ہون دا ذکر ہونا ہے اس مبارک ذکر دے نال اونا دی ایک عظمت دا تصور ہوتے ضرور آ جانا ہے لیکن ساڈی زندگی دے اندر انقلاب اور تبدیلی اور رہنمائی اور رہبری جڑی ہے نا اس تو حاصل نہیں ہو سکتی او حسن حسین دی سیرت نال حاصل ہونی ہے کیونکہ اساں تبدیلی چاہتے نہیں جیڑا کوئی تبدیل سانو کرنا چاہے اساں خود اس نو تبدیل کرن دی کوشش کرنے ہاں اس واسطے انہاں لوکاں دی سیرت کردار اس دا بیان کردے ہی نہیں ہن سیدہ خاتون جنت دے بارے انج تے بیان ہوندا ہے کہ حسن حسین دے اماں پاک نے نبی پاک دے شہزادی نے مولا علی سرکار دے گھر والے نے آپ سرکار انی شان دے مالک سن کہ فرشتے انہاں دے گھراں دا آ کے طواف کردے سن انہاں کچھ بیان کران گے نا تے انہاں پاک مقدس اہل بیت دی اس مادر مبارک دے متعلق اے تے آ جانا ہے کیڑی شان دے مالک سن لیکن ساڈی دھی بہن نو کی سبق ملیا لیکن جدوں گل ہونی ہے انہاں دے حیا دی انہاں دے پردے دی تے پھر تے سبق سامنے آ جانا ہے کہ جدوں وہ حیا پردے دے ان پابند سن تے اساں انہاں دے اکھوینے آ تے ساڈی دی بہن تے ایویں ہی پابند ہونی چاہیدی ہے نا ہن اے پاسا نہیں چھیڑیا جاندا کیوں جو حیا ساڈے نال کدی نہیں گزریا کلندر اقبال فرماندا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ توجہ ہے بولو سبحان اللہ تو قبلہ جب اساں حیا والے پاسے آنا ہی نہیں سانو سبق ہی چارے پاسے یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بے حیائی ترقی ہے حیا وچ تے بندہ پیچھے رہ جاندا ہے اگاں نہیں نکل سکتا تو ہن بی بی پاک دا حیا کیویں بیان ہوے اس واسطے انہاں مبارک لوکاں دی سیرت نو ہاتھ ہی نہیں لایا جاندا سنگیا میں اللہ تعالی دے فضل نال کیونکہ میں انہاں دی سیرت طیبہ اور انہاں دے کردار نو پسند کرنا وا اپنے اندر گو پیدا نہیں کر سکدا مگر تڑپنا ضرور ہاں کہ اللہ تعالی ان دے وچوں کچھ حصہ تے عطا فرما چھوڑے نا ایک قوم واسطے بھی میں چاہنا کہ قوم اس رنگ دے عکس وچ ضرور رنگی جاوے. تو میں بلا کسے جانبداری بلا تعصب حقائق تے مبنی سیرت تے اہل بیت دیاں مبارک گلاں تینوں سناونیاں نے. اس تو قبل ایک گل کرنی ہے جناب دے نال کہ میں اہل بیت کرام دے متعلق اس وقت جو مشاہدہ کیتی پھرنا نا اوہے وے کہ اہل بیت کرام نو اس وقت مقررین ذاکرین انہ دے طرفوں انج پیش کیتا جا رہا ہے کہ او کوئی زمانے دے اجڑے مجبور مقہور لوگ سن جیڑے بیچارے رو پٹ کے زندگی گزارتے رہنے ورنہ انہاں دی زندگی ہونی کوئی نہیں. میرے لفظاں تے غور ہوئے اور تساں تصدیق کرو گے واقعی کیویں ہے. جدوں مقرر تے ذاکر اے پیا آکھدا ہے کہ خیمے وچوں بی بی باہر نکلی چادر اتھے پئی وال کھلے نے تے گھوڑے نو آن کے اینج جفہ چا ماریا تے نپ کھلوتی تے پٹ دیئے پئی بھراوا کدھر چھڈی جانا ہے ساڈا کوئی نہیں تیرے بغایا تو کدھر چلا جانا ہے تو نہ ہی جا بھراوا ادھر انہوں پہ رون دیئے ادھر انہوں پہ رون دیئے ہر پاسے ادھر چیکاں باکاں خیمیاں وچونے ادھر ایس نکر چونے ادھر اوس نکر چونے. ایمان نال دسو یہ کچھ جدوں اہل بیت دے اوتے تھپیا جاوے تے بکواسا ہون تے اہل بیت کرام تو کی سبق ملنا ہے تے قوم نو کی ذہن چاہنا ہے کہ بچارے جیڑی انہاں نال ہوئی ہے شالا کسے نال نہ ہوئے اے حال انہاں دا بنیا. افسانوی رنگ ڈرامائی انداز نرے جھوٹ لانتا اہل بیت دا ایک ایک بچہ لانت پاؤں دا ہونا ہے. ایمان نال دس جے ادھروں چیکا باکا نے ادھر چادرہ سر تے کوئی نہیں ادھروں وال کھلے پہنے تے ہر پاسے رو پٹ دی آواز ہے تے صبر کس چیز دا نام ہے تے بے صبری کینو آندے نے. کوئی گل نہیں سمجھے نے ہاں دسو پھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں پوچھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب دے ذریعے حکم پیا ہوندا پتر کو دے آپ اپنی گھر والی محترمہ دے اگے بیان کر دینے بیٹا بھی سر تھٹ کھلوندا ابو جی گھر گزرو تے گھر والی پچھوں نس کے گئی سی بال کھول کے لکھ دی لانت دینا میراسی دے پتران تے دینا میراسی دے پتران بی بیاں نو کی سمجھا ہے ایمان نال دسو یار اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا دسو کم جی انہاں دا ایو ہی حال سی انہاں سانو کی سبق دیتا ہے غرض اہل بیت کرام تے او ظلم جیڑا یزید کیتا ہے نا تے یزیدیاں کیتا ہے اس نالوں کئی گنا ود ظلم ہون پہ کر دے مقرر تے ذاکر پہ کر دے میں قسمیہ پیان دا جی میں کل ایک مقرر دی کیسٹ سن دا رہا پاک پتن شریف شہر دے اندر آزم شہزاد انہوں آندنے پاک پتن دا خطیب اللہ اکبر و کبیرہ یہ ہوئی ان دے لفظ سن یہ ہوئی ان دے لفظ سن بی بی خیمے و باہر نکلی وال کھلے نے جا کے گھوڑے نپ لیا یار ایمان نال دس ایک ایک دشمن یزید دی فوج انہاں دی عزت دی چادر لا لئی ہوئے ہو سکتا ہے ممکن ہے دشمن تھن جنہاں بھرا مار دیتے نے شہید کر دیتے نے ہو سکتا ہے لانتی کام ہی انہاں کیتا ہوئے لیکن بیبیاں پاکاں خود خیمے چو باہر نکلن بھرا جو شہید ہون پہ جاندا ہے تے لڑن واسطے پہ جاندا ہے تے او چادر لا کے اوتھے سٹے تے ننگے سر بچی پھرے ایمان نال دس اونا ساڈے واسطے کی کیتا ہے اور اسا اونا نو واپسی کی دیتا ہے اونا کیتا ہے اس امت واسطے اور اس امت واپسی اونا نو کی سلا دیتا ہے کہ بے صبری سی تے اونا وچ سی اجاڑا سی تے اونا وچ سی حیا دا کوئی پتہ نہیں سی تے چادرا کھلیاں سن تے اونا وچ سی بے پردگی سی تے اونا وے سی بھرا بس او قربانی دا وقت جو آن دا گیا ہے تے بی بی آن دیا چیکاں باکاں دیا وادا ہر پاسے پہ یہ نکل دیا سن میں پوچھنا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ کے واپس آون میری گل سمجھی جنگ لڑ کے واپس آون اور بی بی ایک صحابن پوچھے تے بندے دسن تیرا سر دا سائیں شہید ہو گیا ہی تیرا برا شہید ہو گیا ہی تیرا باپ شہید ہو گیا ہی تو او اگو پوچھ دی کہ محبوب خدا دا سناؤ جواب ملدا ہے خیر نال آگئے نے تو خوش ہو کے آکھ دی یا رسول اللہ توانو خیر ہے تو میں نو ہر مصیبت نہیں پی لگ دی اے سنے نے واقعہ اے اچھا مصطفیٰ گھر تو باہر اہل بیت وچوں جیڑیاں نہیں گھر تو باہر نے محبوب خدا دی تربیت چاہیاں نے وہ بی بی تے سارا گھر لٹا کے تے پھر آکھے محبوبا جے توانو خیر ہے تے مینوں کوئی مصیبت ہی نہیں پہ لگ دی تے جڑے گھر دے وچ رہ کے محبوب دی گود دے وچ تربیت پائی ہووے اے باہر نکل کے پٹ دے پھر دے تھا توجہ نہیں فرمائے نے یار اور کی ظلم کرنا ہے سمت نے پر کیوں پہ ہوندا ہے محض پیسے دی خاطر اگو نامراد قسمت دی اجڑی قوم ہے انہاں نو کھوتے گھوڑے دی تمیز کو نہیں انہاں نو صرف سر چاہی دی بھاویں ایمان لئی جاوے بھاویں دتی جاوے انہاں نہیں جائے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک صحابی گل میری سمجھ آ ایک صحابی حضور دا نال دوسرے صحابی دے بیٹھا ہے جنگ واسطے تیار پہ ہوندے نے. ایک آکھدا ہے میں جی کردا ہے کافراں نوں ماراں پھر شہید ہوں. دوسرا آکھدا ہے یار میرا جی یہ کردا ہے میں کافراں نال لڑا انہاں نوں ماراں جنہیں واسل جہنم کر سکنا کر چھوڑا. میری واری جدو آون لگے نا کافر میرے بول کٹن نک کٹن اکھا کٹن کن کترن پھر مینو شہید کرن تے میں قیامت نو رب اگے پیش ہواں تے من پوچھے کی ہویا تے میں آکھا تیری خاطر ہویا. سبحان اللہ مولا اے سنیا تیری خاطر ہویا. یار افسوس ہے ایک صحابی وہ انیاں اذیتاں تکلیفاں اپنے واسطے پسند کرے محض اس واسطے کہ جو مولا نو وخاونا ہے ویکھ مینوں تیرا خیال سی اپنا نہیں سی. تے یارو اہل بیت یہ لکھ اس درجے دے صحابہ ہون نا جنہاں دا ہن میں ذکر کیتا ہے. میرا عقیدہ اے وے کہ خلفائے اربع تو بعد حسین پاک نو نہیں پہنچ سکتے. ہاں حسن حسین دا مقام نرالا ہی خلفائے اربع تو بعد چار خلیفیاں تو بعد انہاں دا مقام نرالا ہی. اس امام دی گل ہووے تے باہر رووے پھردا پٹے پھردا تے بیبیاں نو آکھے کدی اگلیاں نو آکھے کدی پچھلیاں نو آکھے جدی نانے دے دربار تے جاوے پتہ نہیں کی کچھ کوڑ جوڑے ہوئے نے. غرض ہے میرے سنگیا انہاں جھوٹیاں من گھڑت توہین آمیز گلاں دے تحت امامہ لوگا فتوا دتا کہ کربلا کی حکایتیں بیان کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. سمجھ آئی نے کوئی نہ تا کر کے نہ کذاباں تے جھوٹیاں دیاں گلاں کدی آپس وچ رلدیاں نہیں ویکھے. ایک کچھ آکھی جائے گا دوسرا کچھ آکھی جائے گا تیسرا کچھ آکھی جائے گا اے جھوٹے بندے دی نشانی ہوندی. سچیاں روایتاں جو ہون بزرگ لوگ محدثین فرماندے نے روایت دے کلمات نہ ملن تے اضطراب ہو جاندا ہے حدیث دے اندر تے حدیث مضطرب ضعیف ہو جاندی تے جتھے تھڈو ککھ ہی نہ رلے تے سارا کچھ الٹ پلٹ ہویا کھڑا ہوے کوئی کچھ بیان کرے کوئی کچھ بیان کرے تے مڑ سمجھ لے یہ اکاذیب نے اباطیل نے انہاں دے بنائے من گھڑت کسے نے محض پیسہ لٹن دی خاطر لوکاں نو مصنوعی رواون دی خاطر اہل بیت کرام دے کردار کشی کر کے اس پیسے کھان نالوں بھکھا مر جانا چاہیے. سمجھ آ گئی نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ. پھر انہاں دے بارے تے جو بیان کرنا ہی کرنا ہے اگوں جدو اپنی واری آندی ہے اس رنگ وچ بیان ہونا ہے کہ ادھر کوئی کوکدا ہے کوئی ادھر باکدا ہے کوئی ادھر چیکدا ہے کوئی تھاڑ وہ تے پٹو وہ تے حال وہ تے دوائی وہ. ہن میں پوچھنا ایمان نال دس کسے دے گھر جاویں تے اوندا کوئی نکر لگ کے روندا ہوے کوئی اوس نکرے بہ کے وین پاندا ہوے تے کوئی وچکار بہ کے تے پٹلا پیا ہوے تے حال دوائی تے باکاں تے چیکاں ہون ہر پاسے تو جدوں ویکھے گا تے تو کی سمجھے گا انہاں نال بھڑی ہوئی ہے کہ چنگی ہوئی. کی آکھیں گا یار یہ تے بھائی کوئی کجڑے پے حال ہی کوئی نہیں انہاں دا ایویں نہیں تے جدوں انہاں اماماں دی گل کرن تے او اس رنگ وچ تے جدوں اپنی واری آوے یہ پھر کوئی اوتھے چیک دئی تے اوتھے باک دئی تے کوک دئی تے حال تے دوائیے تے مار وہ تے پٹو وہ. ہن جدوں کافر ویکھن گے تے انہاں کی سوچنا یار انہاں دے نبی دے خاندان نال وی ایڈی بھڑی ہوئی ہے تے امت نال ہی کوئی ایڈی بھڑی ہوئی پئی ہے 1400 سال انہاں نوں پٹ دے ہی لنگ گئے نے روندے ہی لنگ گئے نے کوئی باکا چیکاں تو سوا انہاں دے وچوں جو نکلدی شے کوئی نہیں پئی ان دا مطلب ہے کوئی امت ان جی کوئی برباد ہوئی پئی ہے کہ رو رو کے گزار دی ہے پئی وہ سنگیا کی کافر مسلمان ہونا ہے چلیا خاندان اہل بیت نو انج پیش کر اور تو انہاں نو انج بیان کر انج سن کہ داد تے جرت تے انہاں دی سیرت کردار نو بیان کر کہ کافر ویکھدا جاوے سندا جاوے تے سمجھے یار او کمال خاندان رسول دا سی تے امت جیڑی ہے اے وی کوئی کمال رسول دی شان پاون والی ہے جے کرنے آتے نا بخت آلیاں مڑ سانو روندے روندیاں رہنا جب سور سے چنگے سبق لے بیٹھا ہے جلے آ قسم خدا دی کر کے آنا میرے امام عالی مقام اگر آپ سرکار دی زبان مبارک بول دی تو میں لویے نہ سن تے اونا دی لون لون آکھ دی ہونیے امت حسین دے راہ دے ٹور پو بس پو گے آجو جو نہیں فرمائی نے آنکھو چا سبحان اللہ یہ میری ابتدائی گل ہے خبردار اونا مقررین جنا جنا نے واقع کسے بیان کیتے ہوئے نے اونا دیا کیسٹاں سننیاں تیرے آستے حرام نے حرام نے حرام نے اونا دیا بکواساں سنن دی بجائے موت دے خود دے خسرے سن لوی اونا دا گناہ گھٹے ہی اینا دی بک بک دا گناہ گھٹے میں قسمیہ پیانا میں نا نام مرادہ دیا تقریران دے اتے تبصرے دا موضوع جوڑ رہا دیر ترتیب جدو آ گیا پھر سنی اینا مقررین نو نکاح اپنے نویں سروں کرانے پینگے تے قوم دے نکاح مانا پتہ نہیں کی آلنا میں ایمان نل پیانا من پتہ ہے بھاوے نا مراد میرے مخالف ہو جانگے ہے نہیں صحیح ہاں وہ پرانا علامہ اقبال بھی یہ کہہ گیا ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات نال بولو سبحان اللہ اے میری ابتدائی تنبیہ سی اس امت نو جگامن دی خاطر ہاں نہ رو انہاں نو رومن دا خیال ہی نہ کری قسم خدا دی کر کے آنا ہاں انہاں دی سیرت تے طیبہ انہاں دی مبارک گل سن دیا رقت بدن دے اوپر ایک رقت ستاری ہو جانی ہے ایک اور مسئلہ ہے ایک غم کرنا انہاں دا کہ حال ہوئے انہاں دا غم کرنا یہ انتہائی بدبختی ہے انتہائی بےمانی اور یہ باہرلیاں دا مذہب ہے ایمان والےاں دا نہیں اللہ دے ولیاں دا نہیں میں قرآن پڑھیا ہے انہاں دا غم کرنا جڑے خود خوش بیٹھے نے قرآن کھول ارشاد ربانی فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله اللہ فرماندا ہے جڑے اللہ دے رستے دے اندر مارے گئے نے انہاں نو مردہ خیال وی نہ کریا جے بلکہ او زندہ نے اپنے رب دے خاص قرب دے مقام وچ رزق پہ لیندے نے تے جو اللہ انہاں نو اپنے فضل نال دتا ہے او دے تے خوش بیٹھے نے سبحان اللہ افسوس میں پوچھنا رب فرماوے فارحینا ایمان نال دسوئے حسن حسین شہید ہیں کہ نہیں اللہ دے رستے چ مارے گئے نے یا کسے اور دے اللہ دے مولا فرماندا ہے جڑے اللہ دے رستے وچ کیا مطلب خالص مولا دے دین دی خاطر جڑے مارے گئے کوئی وچ ملاوٹ نہیں ادھر ادھر دی مقصد دی جڑے مارے گئے فرماندا ہے انہاں نو مردہ خیال نہ کرو تے او خوش بیٹھے جے واہ واہ صدقے جاواں اوے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے رب فرماندا ہے اور ساڈے محرم حریم ناز خوش بیٹھے تُو ایتھے با متھے تے رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی نے یا تے او غم وچ بیٹھے ہون تے پھر تیرا بھی حق بندا ہے رو او خوش بیٹھے نے تُو پٹدا پیا ہے تے پھر اونا تینو آکھنا ہی ہے کہ مرے اساں خوش بیٹھے ہاں تُو ایویں رونا ہے پیا تیرے اگے اصل پردا پیا ہے جے راز ساڈا کھل جاوی نا تے تو آکھے گا چھتی مرا میں وی اس مصیبت تو نکل کے اوتھے خوش ہوواں سبحان اللہ اللہ اکبر ذرا بولو سبحان اللہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون مولا فرماندا ہے انہاں دے پیچھے بچ جان والے جڑے حالے شہید نہیں ہوئے وہ اگوں جا کے تے انہاں دے آون دے اوتے تے انہاں دے مرن تے خوش پے ہوندے نے کہ یار ساڈے جڑے بچ گئے نا اے ہنے شہید ہوئے جویں اساں بے خوف بے غم بیٹھے ہاں اے وی اوویں ہو جان گے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کی مطلب رب سونا تے پہ دستا ہے جڑے شہید نہیں ہوئے او سرکاراں جڑے اگے شہید ہو کے پہنچ گئے نے او خوش پہ ہوندے نے کہ ہنے شہید ہوئے ہنے ہوئے تے آئے مرے حسین پاک پچھوں شہید ہون آلیاں تھے یا دوسرے لفظیں سے ان یاک علی اکبر جو پہلو شہید ہو گئے تو شہید ہو کے اگے ہو خوش پہ ہندے نے میرے باپ ہنے آئے ہنے آئے او پچھوں شہید ہون آلیاں تے خوش پہ ہندے نے تو تو غم پہ کھانا توجہ نہیں فرمائی نے ایک اور گل کرن لگا کر چھوڑا کیونکہ جب تک یہ امت غم وچوں باہر نہیں نکلدی اے بچدی نہیں سن ہن میں تینوں دساں غم کیڑی شاید انہاں نوں کھانا سی تے کھا کیدا رہے نے غم جڑا ایک فرض سی فرض غم او ایک کر نہیں رہی تے جے دی اجازت نہیں ہوندی کیتی کھڑی غم کیڑا فرض سی جس شاید دا غم میرے پاک حسین نوں سی انہاں نو کادا کام سی علی اکبر دا نہیں سی مدینے پاک دا غم نہیں سی مکے دے چھٹنے دا غم نہیں سی اہل بیت دے وارو واری قربان ہون دا غم نہیں سی جے غم انہاں نو ہوندے انہاں ساریاں نو بچاندے پر سنگیا انہاں نو غم کسے دا نہیں سی پاک نبی دے دین دا غم سی تساں کی آندے جے حسین پاک نو کیڑی شاہ دا غم سی ایمان نال دسیا بول بول بولو دین دا غم سی اوے جیڑی شاہ دا غم حسین نو اے اس شے دا غم تے کدی خواب وچ تینو نہیں آیا حقے ظالم ظلم ایڈا کیتی کھڑا حسین نو پیا پٹنا حسین دا غم پیا کرنا مولا حسین نو اے غم نہیں کہ میرے نال کی پئی بندی کیوں پئی بندی حسین پاک نو غم اے سی جو جیویں حق چھان کے میرا محبوب دے گیا ہے اور سچ ملاوٹ کیوں ہون لگی؟ سن سیدہ خاتون جنت، کیونکہ اہل بیت دی گل ساری اہل بیت کے حوالے نال ہی کراں گا. ہاں آپ سرکار دے نال محبوب خدا سرگوشی فرمائی، پہلو آپ رو پئیاں پھر آپ ہس پئیاں. کیوں جی ہے میری بات؟ بعد وچ بیبیاں پاکاں نے پوچھیا تو آپ نے فرمایا میں نو اللہ دے پاک محبوب پہلو فرمایا ہے کہ میں جان والا ہوں تو میں رو پئی، پھر میں نو فرمایا ہے کہ تساں ساریاں تو پہلو میرے کول آنا ہے، یعنی تواڈا وصال سب نالوں پہلو ہونا ہے، تو میں ہس پئی. رومن پٹن والے بےمانو، خاتون نے جنت دی گل حدیث دیا کتاباں نہ ہوئے میں زبان کٹا چھوڑنا. محبوب خدا فرماوے اساں جان لگے تے جدائی تے ہجر، بی بی پاک رو پین ہجر دے غم وچ، محبوب فرماون تساں پہلو میرے نال ساریاں تو پہلو تہاڈا وصال ہونا ہے، پھر تساں میرے کول آنا ہے، تے پھر آپ ہس پین. کی مطلب؟ کہ وس اپنے موت دی خبر سن کے محبوب خدا دی ملاقات دی وجہ نال خات حسن حسین دے اماں جی خوش ہو جان کہ موت پہلو آنی ہے تے میں اپنے ابا جی کول پہنچ جانا ہے. میں پوچھنا خاتون جنت اپنے باپ کول جانا سی تے حسن حسین شہید ہو کے کندے کول جانا سی؟ با آخن دے جنا چیر پاک حسین کربلا تو پچھا پچھا سن اتنا چیر غم وچ سن. جسلے کربلا دے وچ قدم رکھے ہے حسین دی خوشی دی اخیر ہو گئی ہے کہ ہنے نانے نو گئے. مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم سن. تو کسے چوہے ملا نو سنیا ہی بغیرتا نو سنیا ہی بےمانا نو سنیا ہی جنہاں دی موت تو جان جاندی ہے تو نہ کنجرا نو سنیا ہی قسم خدا دی الموت جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب، موت تو ایک پل ہے جڑی یار نو یار تک ملا چھڈدی ہے. قوم کیوں نہ مرے جڑی موت تو دور جاوے نتھے. کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحقی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے کو سبحان اللہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست تیرا راہبر آتا میرے کو پوچھئے نا کہ قوم دا پیشوا تے راہبر دی حقیقت دس کی اس کیا میں تینوں آنا ہے پہلی دعا دینا حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے اگر جی میرا میں راز سمجھائیں پہلو تو تین رب راز سمجھاوے پھر تیرا کہ ہے کون کہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے پہلی صفت آ کیوں دی یہ ہوئے اور تینو ساری دنیا تو سائنس تے دنیا دیا چیزاں دا دیوانہ تے پاگل ہے وہ ہر شاید تو نفرت دے کے تو مولا دا دیوانہ کر چھوڑے سیدنا امام جعفر صادق فرماندے نے من عرف اللہ اعرض عن کل ما سوا جے رب نو پچھان لے رب تو سوا ہر شاید تو منہ پھیر لیندا ہے اصل اترے دل ساڈے انے پتا جو ایمان نال مقصد کے ساڈے دل انے نے رب نو پچھان دے جو نہیں تا مخلوق دے دیوانے نے توجہ نہیں فرمائی نے آکھو سبحان وہ فرماندا ہے اگلی صفت یہ ائی موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست موت دے شیشے دے وچ یار دا رخ وکھاوے کیا کہ حسین صرف موت دا پردہ ہی اپڑ وہ آندا مرے موت تیرا تے راہبر ہی ہوے جڑا موت دے آئینے وچ یار دا رخ وکھا کے تینوں مرن دے اُتے اینا عاشق کر دے کہ ہر وقت یار دی خاطر موت نو لبدا پھرے تتی تھی جو گڑ جو دھیر پھرا ہند سندھ پنجاب دماڑ پھرا سن بار بازار پھرا مت یار مل کہیں سانگ سبب پریشانی لگی ہوگی تو نہیں فرمائی آپ تو سبحان اللہ بول راول وچ رو راوے نا یار ملدا نا موت یاوے اکبر سونا جیندے تے ملدا نہیں وی بھلا موت نہیں وی آون دیندا جو چھتی اپڑو تے کلے اور گل سن توجہ نال سبحان اللہ ایمان نال دس انہاں دی ماں مبارک مصطفیٰ دی ملاقات خبر اپنے موت دے شیشے وچ دیکھے تے ہس پوے تے بیٹے موت دی خبر سن کے رو پے ہونے نے دیاں پٹ دیاں پیاں ہونیاں خیمیاں وچوں چیکر دی آواز ہونی ہے ہور لکھ لانا تے ہو جا میرا سیتے ہون میں نو آندے نے سخت بڑا ہے سخت بڑا ہے میں کہ قبلہ جدو قابلہ کسنا ہوئے نا پلاسٹک کا اسکرو نہیں چاہیے. ہاں جی جدو لوہے نو کٹنا ہوئے نا اس کو سخت دھات دا لویا چاہیے, آری چاہیے, وہ ایک خاص سخت لویا ہوتا ہے. ہاں ہوں سانو بھی ایویں کرنا پہنتا پیا, میں کراں کی میں تے ہوں جیڑی چابی رکھنی ہے نا وہ ایڈی سخت رکھنی ہے جو جنا میں مروڑا وہ لوز نہ ہو, لوز نہ ہو یعنی ڈھیلی نہ ہو. توجہ نال بول سبحان اللہ. اور سن سن حضرت بلال نو جان دے جی, بولو بولو اے. حضرت بلال پاک دا آخری وقت گھر والی رون لگ, گھر والی روندی ہے پئی. بلال کی فرماندے ہیں, وہ آخری ہے واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا وین پی پاؤندی عربی دے لفظاں دے نال واہ ویلا. سونا بلال فرماندا ہے واہ ویلا نہیں واہ ویلا نہیں, تو آکھ واہ تو با ہے خوشی مبارک دن نے نلکا محمد و صحبہ, ایسا محمد دے محمد دے یارانو ملن چلیاں رو نہیں خوش ہو. ظالم نو پوچھ ظالم بلال جنہاں دے در دا دربان ہے وہ تے انج خوش پیا ہوندا ہے روندی گھر والی نو آندا ہے نہ رووی اساں ملن چلے تو قسم خدا دی میرے پاک نبی دے خاندان دا بچہ بچہ بھی اس لیے وہ آخدا ہونا ہے یزیدیو تانو کی پتا ساری عید دا دن آیا جی اسا پاک نانے نو ملن چلے جے. اشرم محرم ساری عید میں آندا سا خواجہ فرید کیوں آخیا ہے محرم دے دا دن ساری عید دے دن نے, توجہ نال جے بول سبحان اللہ. راہ اندر آوے نا ایں قدم ڈیہو ڈیہ ودا پچھو تے نہ دیکھی منہ والا ہیلا کری سر تئی تڑی وے جنہاں تے نگاہ کرم دی کرے حسین میرا پاک حسین تے خواجہ فرید آکھے ای راہ اندر آوے نا نہیں سی پوجدی تے نہیں سی آونا تے جے آ گئے قدم دی ہوتی ہی ودا اے پھر رو تے پیت تے حال تے دعائی تے پھر ایک ہی سیانے آندے نے سر دینے اکھلیاں تے ڈرنا مولیاں تو سجنا شہادت کہا دے اندر قدم رکھ دیو کوئی نانی ماسی نے چوری نہیں پکائی ہوندی اتھے سیری دینے پیندے نے اے سبق جے چشتی دے منہ وچوں پیا سننا ہے تے مولا حسین دے در دے کتیاں دا صدقہ پیا سننا ہے تے حسین دا کی خیال پوچھنا ہے. اس حوالے نال ایک آخری گل کرن لگا کر چھوڑا تاکہ تیرے غم اندروں نکل جان, غم دی تھان چرت لے لوے پیٹن والی برادری دے سہاگا پھیر چھوڑا. سنگیا ہوں میں سوال کرن لگا جواب ایمان نال دیں دسو سنیا جی ایک پاسے امام پاک دے بندے شہید پہ ہوندے نے، ایک پاسے یزیدی پہ مردے نے. آپ تساں ملونڈیاں دے منہ وچوں سندے جے کہ علی اکبر نے اینے بندے واسل جانم کر دتے، اینے کر دتے، اینے کر دتے. کدی سنے کہ یزیدی مردے ہون تے پرلے پاسوں چیکاں باکاں دی آواز آئی ہو؟ کتنے لعنت انہاں تے، جہنمی مرن تے صبر نال، حسینی تے جنتی مرن تے پیٹ نال، تے چیکے باکا نال. توجہ نہیں کیتی یار. نہ انہاں دی رنا رومن کڈ کے لیا کتاباں، اگر کسے کتاب وچ لکھیا ہوے انہاں دیاں رنا پچھو دھاڑ دھاڑ پیاں کر دیا تھا، تو میں نیوی تھا تے بھال. واہ بھئی واہ، باطل پرست باطل تے جان دے وے صبر نال دے وے، حق پرست حق تے قربان ہووے، او وی نبی دا نواسا ہو کے، تے یارو بے صبری نال رو کے غم نال، تے ان دی دھی تھلیو گھوڑے دی لت پھڑی کھڑی ہوے، تے گھوڑا اُتے منہ چکے تے تھلے ویکھے تے آکھے ہاں حسین، تے او پیا ہندئی. تو قسم خدا دی سمجھ لے، انہاں کتے میراثیاں نے، جھوٹیاں کذاباں نے، اج دے نہیں پرانے کذاب لگے اودے نے، لوط بن یحییٰ، ابی مخنف، اصل و بیمان شیطان ہے، کذاب رافضیے، محدث ابن کثیر اور تمام محدثین علماء اسماء الرجال نے تصحیح کیتی ہے، کذاب خبیث ہے، اونے المقتل کتاب وچ جھوٹ گڑے نے، اگا ٹر پے نے تبری دے وچ آن کے انہاں لوکاں نقل کر کے لکھیا ہے، اساں ایندے جھوٹ نقل پے کرنے ہاں تاکہ تساں سمجھ لو کہ اے کوڑ باردا رہیا جے، ورنہ نبی سرکار دی امت دے علماء حق نہ اے کوڑ مار دے رہے نے، تے نہ اے نہ کوڑ مارن دی اجازت دتی ہے انہاں نے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، رج ہو گیا کہ نہیں ہویا اس حوالے نال؟ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ضمیر ساڈے یہ گل پائی کہ یا یہ میرے حسین نو، میرے حسین نو بدنام کر رہے نے. چشتیا تو یہ گلا کڈ کھا، ذرا لیا کہا تھا تینوں دینے، تو سنا گا، تو سنا ساڈے حسین دا فخر نال سر اچاؤ. تے امت نبی نو پتہ لگے حسین دا مقام کی ہے، کی کردار ہے، تے کی کر گئے نے اہل بیت، کی سبق دے گئے نے، کی کر گئے نے امت. قسم خدا دی کر کے آنا، میریاں گلاں نال امام حسین پاک دی روح مبارک خوش ہوندی ہوے گی کہ صحیح ہے، پر ساڈی شان تے بیان کرنا پیا وے نا، اے رول دے سن ساڈی شان تو بیان پیا کرنا ہے، چنگا پیا کرنا ہے. ہن میرا اب موضوع اے، پہلے تنبیہ سی تیری جگہ بنا، ہن میں موضوع بیان کرنا. بولو سبحان اللہ. ہن سیرت تے اہل بیت، سیرت اہل بیت دا خلاصہ کڈا نا، خلاصہ تے طہارت. توجہ نہیں فرمائی نا، ایویں جنوں آندے نے نا سمندر کوزے جے بند کرا نا تو پھر طہارت. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عمل دی طہارت، انہاں دی سوچ بھی پاک، کفر گمراہی دی پلیتی تو پاک، انہ دا عمل او بھی پاک، اس انہ دے عمل دے اندر کوئی غیر شرع کم تے قرآن دے ادب دے خلاف کم شامل نہیں ہوے گا. جو انہ پاک لوگان دی سیرت سننی ہے ان دا خلاصہ صرف طہارت ہے, پاکی ہے. توجہ نہیں فرمائی نے آپ کو سبحان اللہ. اور سنو ہوں اتے میں تھوڑا آیت دے بارے وہ گل کرنا چاہنا جیڑی گل شیخ المفسرین فی عصری سید المحققین امام محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی شریف وچ کیتی. او کی گل ہے اس آیت پاک نو تساں سندے رہے ہو, عام مفہوم اے بیان ہوندا ہے کہ اہل بیت پاک نے. اللہ تعالی جو ارادہ فرمایا تے رب دے ارادے دے خلاف ہو سکدا نہیں, لہذا اہل بیت کرام پاک. اور گل لے دے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پاک دنیا چہین یا آخرت ہے. بھئی آخرت چ مولا انہوں پاک کر کے اپنے ارادے نال جہنم سٹن تو بغیر جنت دے دے گا, یا دنیا چ پاک ہیں کہ دنیا چ کوئی کفر انہاں وچ نہیں آ سکدا تے کوئی برا کام انہاں وچ نہیں آ سکدا, اس دا کی مطلب ہویا؟ اگر آکھنے آ دنیا چ پاک تے خلاف واقعے اساں وینے آ سہ سید ہیں کئی تے تھڈو مرتد ہو گئے اکھا نال ویکھے نے سید سن تھڈو شریعت دے منکر بن کھلوتے کاظمی سید اکھویں دے نے مان سہرے دے علاقے دے انہاں دے رشتہ دار میرے خاص محسن تے دوست نے مان سہرا سرحد انہاں دے رشتہ دار زندیق بن گئے نو اندر قرآن حدیث کوئی شانی غلط تھا بھائی میں مولیاں جوڑا ہے تھوڑے نزدیک ایمان نال دسو کافر ہوگا کہ نہ ہوئے؟ تو کفر دی پلیتی دنیا وچ اونا تو ہندی ہے پئی. اچھا باقی رہی عمل دی پلیتی کے برے کام وہ بھی سید کر دے پھر دن کہ نہیں, پر سید کو برے کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں. دھوتے پہن انج دے مبارک کام کر رہے ہیں کہ باقی دی امت جدو ویک دیئے تے تھڈو اے شرمان لگ پیندی ہے کہ میرا قبلہ تو تے میرے تو بھی اگا ٹپیا کھڑا ہے. ہاں ہاں ہن ایک ملتان دا سید ہے, سید وہ سید ہی اکویندا ہے تو فلم آج کنجا رہے. جے پاکی ایندہ ہی نہ ہے تو پھر دعائی خدا دی. ہاں تہرہ سید مولا ریف صاحب فرماتے ہیں تہرہ سید یہاں سود پر بھی زکات ہے, یہاں ہر خبیث نظیف ہے, میرے دیش کا یہ کمال ہے, یہاں بابرا بھی شریف ہے. نواز بھی شریف, شہباز بھی شریف, بابرا بھی شریف, تو کمی نہ کون ہے. ہوں ایمان نال دس جے پاکی ان کا نام ہے. میں مینو یہ شاید پاک دے متعلق خدشات اٹھتے رہتے سن اٹھتے رہتے سن سوال اٹھتے رہنے اٹھتے رہنے. مولا تعالی دے صدقے جاواں وہ ہر مشکل نو حل کرن والا ہے. آخر اٹھدیاں اٹھدیاں ذہن تے سوچاں سوالات خدشات شبہات تفسیر روح المعانی پڑھی سارے حل ہو گئے. اور سوال دے وے کہ جن نے یہ تفسیر لکھی وہ خود سید ہے وہ خود سید سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر الرمانی مشہور ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تفسیر انج دی نہ کرو جڑی واقعہ دے خلاف ہو حقیقت واقعے دے خلاف ہو انہاں فرمایا ہے ایک قضیہ شرطیہ دے محلے چ آیا کھڑا ہے ہاں جی اس دا مطلب اے وے کہ اے اہل بیت اگر تم ہمارے بیان کیے ہوئے حکموں کے پابند رہو گے تو ہمارا ارادہ پھر ہے کہ تمہیں پاک کر دیں کیا مطلب پاکیاں نو پاکی نصیب ہووے نہ ہووے ساڈا وعدہ نہیں اوے میرے نبی دے اہل بیت تسا محمد دی شریعت دے پابند ہو جاو اسا پکا وعدہ کرنے آ تہانوں پاک کر چھوڑا گے نال بول سبحان اللہ او سیدو او سیدو گھمنڈ وچ نہ رہیا نے تہانوں پتہ نہیں کس پاسے پا دتا مقررہ نے تسا اج نانے نال ٹکر لئی تسا نانے دے خدا نال ٹکر لئی تہاڈا نانا پاک مصلی شریف تو اٹھدا سی ادھی رات نو تے مصلا بھریا ہوندا سی اتھواں دے نال تے سیدا اسے خدا دے سامنے جنہ کاکڑ گیا کہ یزید بھی نہیں آکڑیا یزید بھی نہیں آکڑیا تو اس خدا دی گل سننا بھی گوارا نہیں کرنا ہے جڑا تیرے سامنے چکرے تو مریداں نو آکھ کے اونوں وڈاون ٹکاون دے چکر وچ پے جانا ہے یہ ہے کون جڑا سانو سچی گل چ آکھے تے میں تانو قسمیا پیانا تینو قرآن جویں سمجھاونا چاہیدا سی اونج نہیں سمجھایا گیا جہلا تینو برباد کر ماریا ہے میں تفسیر دے با حوالہ گل پیا کرنا سبق تیرے نبی پاک سرکار دے قرآن دے آئی شرط لگی کھڑی جے محمد پاک دی شریعت نو کنڈ نہ کریا جے رب پاک کر کے کدی غوث بڑا چھوڑے گا کدی کتب بڑا چھوڑے گا بولو بولو بولو سبحان اللہ اگر تسی آکھو کہ دنیا دی پاکی دی گل نہیں آخرت تیرا پاک کرے گا انہاں نو میں آکھاں گا ایمان دے اوتے خاتمے دا مسئلہ چھپیا ہے اہل بیت کرام اسے گل نو روندے سن حضرت غوث پاک روندے سن کہ پتہ نہیں خاتمہ ایمان تے ہوندا ہے کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی قیامت نو جے بخشیچن دی گل کرے کہ باقیاں نو پاک کرے گا آگے چ سٹ کے تے سانو ارادے نال پاک کر کے تے جنت پا دے گا کیونکہ جنت پاکاں دا محل اے تے سنگیا میں آکھاں گا دنیا تو ایمان نال مرن دا پہلو اپنے کول کوئی کاغذ لے آ جو سید بے ایمان نہیں مرے گا یہ کسے کتاب وچ نہیں آیا کسے کتاب وچ نہیں آیا یہ مسئلہ چھپا کے رب رکھیا ہویا ہے ہاں جے ایمان تے مرے گا تے پھر اگا ہونا ہی تے ایمان تے مرنا جے نامعلوم ہے تے پھر ڈردا رہو وہ بے نیاز ہے توجہ نہیں فرمائی دروازہ کی اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی دا بے پرواہ ایمان نال جدوں اس دی بارگاہ دی بے نیازی بے پرواہی دے اوتے اللہ دے نبی نظر کردے سن درختاں کو سک کے کھلو جاندے سن اساں رب نو پچھانیا نہیں اصل رولا ہے مولا دا پتہ نہیں اس دی بے نیازی آئی نوح علیہ السلام دا پتر کافر ہویا کھڑا ہے یہ اس دی بے نیازی آئی بے پرواہی آئی نبی دا پتر کافر ہویا کھڑا ہے، ابو جہل دا پتر صحابی بھی بنیا کھڑا ہے. اس واسطے ہر تھان ناز بھی نہیں ہوتی، کسے تھان تے نیاز نال ہی گزارنا چاہیے. بولو سبحان اللہ. ہوں سنگیا صدقے جاواں اس طہارت نو تھوڑا کھول کے بیان کراں. خلاصہ کڈیا دی سیرت دا تے طہارت سی، ہوں تھوڑی تفصیل کرنا وہ طہارت کی ہے. عقیدے دے عمل دی پاکی، اخلاق چھانے جان، آدتاں دھوتیاں جان، نفسالیاں صفتاں مر جان، مولا سونے دے آداب وچ بندہ رنگیا جاوے. کیونکہ سن سن سن اللہ تعالی نے بندے نو بنایا ایک ایدے نفس دیاں اپنیاں صفتاں نے، وہ نے جانوراں والیاں. میں مثال دینا، ساڈے چ ہرس ہوندا ہے کہ نہیں؟ بول بول بول بولو. جی جی جی. یہ کتیاں میں چھے. ساڈے چ لڑن تے غضب تے غصہ آوندا ہے، یہ کدے وچ بگیاڑا ہے ہے نہرا ہے چ درندیاں چ غضب ہے. اچھا جان بچاون دا خوف یہ بھی جانور ہیں چھے. ہر جاندار اپنی جان بچاون دی تا کر کے ماسا تکلیف انہوں پہنچن لگے تے سب دوڑ دا ہے کہ ایک خیر نہیں میری کوئی آیا کھڑا ہے میں مارا ہے. میں تکبر یا شیطانی صفتہ نے نفس دیا یا حیوانی نے، یہ ساریاں غلاستہ نے پلیتیاں نے. یہ اخلاق جدو آدھے جان گے انسان جانوراں تو بدتر بنتا جائے گا. ہوں باقی کہ نا ہے یہ تیرے نفس و شیطان آلیاں صفتاں یہ بدل دیا جان، انہ دی تھاں تے وہ اخلاق آدتاں آندیاں جان جیڑیاں مولا تالا دیاں شانہ والیاں نے، اندے فرشتیاں والیاں نے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہاں رب وحدہ لا شریک مولا سونے دیاں سونیاں صفتاں مبارک صفتاں اس ذات کریم دیاں. صبر مولا، مولا صبور ہے، صبور ہے ساڈا رب. کون ہے بندے دے نفس وچ بے صبری؟ لیکن بندہ کیسلے بنے گا، پاک کیسلے ہوے گا؟ بے صبری کڈ صبر وچ رنگیا جا. اللہ حلیم ہے، حوصلہ چاہے تے فوراً پھڑ لوے، سارے نوں مکا کے سٹ چھوڑے. اس ذات حلم بخایا ہے قائم رکھی کھڑا ہے. ہن بندیا بندیا جلد بازی تے انتقام فوری یہ نہ ہووے، تیرے اندر صفت ہووے حوصلے والی تو مولا دے رنگ وچ رنگیا گیا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہاں آنکھو چا سبحان اللہ. یہ طہارت غرض کوئی 60-70 تو اتے اتے صفتہ نے گندیاں، انہ دے متبادل چنگیاں. اینو علم الاخلاق آکھدے نے. اس دے اتے وڈی کتاب امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین تے مختصر کتاباں طریقہ محمدیہ امام برکوی دی اور عین العلم نامعلوم مصنف دی، ایک کتاب علم الاخلاق دیاں. جدو بندہ مولا کائنات دی مبارک صفتاں آداب جنوں نبی پاک سرکار دی گھر والی محترمہ ساڈی ماں نے بیان فرمایا ہے جدو آپ تو پوچھا گیا نبی پاک دے اخلاق کی سن سیدہ اماں عائشہ صدیقہ نو پوچھا گیا نبی پاک دے اخلاق کی سن آپ فرما دیاں لے کانا خلق القرآن نبی پاک دے خلق قرآن قرآن جدو ویکھے گا اس دے اندر جو آداب لکھے نے بریاں تے تنقید اچھیاں دی تعریف جڑے جڑی صفت دے مولا تنقید کرے خلق الانسان ہلوعا جزوعا حریص گھبرا جاندے گھبرا جاندے ایدی تھاں تے مولا تعالی دی شان گھبراہٹ لئی ہن انسان دے نفس دی صفت مصیبت آن لگے وقت آن لگے گھبرا جاندے میرے پاک حسین رب دیاں صفتاں وچ رنگے ہوئے سن رب دے قرآن دے آداب نال رنگے ہوئے سن اس واسطے حسین گھبرائے نہیں صبر دا پہاڑ بن گئے نے ساڈے کلندر لاہور اقبال نے ایک شیر دے اندر اے ہوئی گل سمجھائی ہے بندہ ویکھن وچ بندہ ہی پر جے غور کریں تے پیر مہر علی شاہ جیسا رب دی شان دا مزہ رہی کلندر اقبال فرماندا ہے خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز سبحان اللہ میں بیٹھا رہاں تے بھاویں ساری رات لگ جاوے اے گلاں لگیاں ہون گیاں تے انشاءاللہ ہو جان گیاں میں ہن خلاصہ تن سمجھانا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سارے اخلاقاتاں پاکیاں عقائد پاک کر کے تے انصاف نو بدلن والا کم موٹے موٹے انہاں دے مبا تینو دسنا انہاں نال ہوندا ہے ایک صبر پیدا ہوئے نا توجہ اللہ پہلے نمبر تے اللہ تعالی دی ذات تے یقین کامل توجہ نہیں بابا بیجا کاکا ہوئے او بچے بیجا خلل پاؤن لگ پہن توجہ نال بولو سبحان اللہ ایک سنگیا یقین کامل دوسرا توکل بھروسہ پورا اور مولا دے ہو تیسرا ہوئے نا صبر چوتھی ہوئے قناعت گزارا جو وقت آنا ہے جو رب دے دینا ہے یہ میرے حصے چی مل گیا ہے میں ہور دی طلب رکھنی نہیں جدو اہل بیت کرام اہل بیت دی زندگی مبارک دا مطالعہ کریں گا نا تینو اینا چار صفتاں تو باہر اونا دی زندگی نظر نہیں آگئی یقین تے مولا تعالیٰ تے کامل ہے یوہی مولا تے یقین کامل سی تے پاک حسین ایڈا وڈا قدم اٹھایا ہے جنوں ہون دنیا سن دیئے تے دہل جان دی توکل سی تے کامل قناعت سی تے کامل صبر سی تے کامل تاں کر کے جے مولا علی دی زندگی ویکھے انہاں دی سیرت دا مطالعہ کرے تے تینوں مولا علی صبر توکل قناعت انہاں چیزاں وچ تمام نظر آون گے بلکہ مینوں آکھن دے کہ او اے قناعت دے اندر قناعت دے اندر تے انج کوئی کمال رکھ دے سن کہ دنیا دا اپنے گھر وچ آونا ہی پسند نہیں سن کردے آونا آپ فرمان دے سن دنیا میں تینو تین طلاقاں دتیاں میرے گھر وچ نہیں آ سکتا توجہ نہیں فرمائی ہاں جتھوں اے پاک پاک بندے پین صدقے بلکہ مینو آکھن دے انہاں دی پاکی دا اظہار انہاں صفتاں نال پیا ہوندا صدقے جاواں پاک علی مشکل کشا سرکار دے گھر مبارک دا مطالعہ کر سامان کی نظر آوندا ہے کردار کی نظر آوندا ہے زہد کمال دنیا چھڈی بیٹھے نے حالانکہ گھر دے اندر دنیا لونڈی بن کے آونا چاہندی سی میرے پاک علی مشکل کشا ٹھکرا چھڈیا ہوئے صدقے جاواں میرے پاک علی مشکل کشا مولا تعالی دی عبادت زہد تقوی صبر توکل عزم ہر شے دے اندر پاک مشکل کشا کامل سن صدقے جاواں تا کر کے اگر میرے پاک علی دے گھر مبارک دے اندر کھان پکان واسطے کوئی شے نہیں گھر ویلا وے سونے علی اے نہیں سوچیا مولا تعالی دا شکوا کراں اے آکھاں کہ کمال ہے تیرے میں نبی دا داماد ہوں تیرے قرآن دا میں محافظ ہوں میں نے بکھا رکھی کڑا ہے میرے کل کھانا سے شہ کوئی مولا چنگا بنایا ہی نا نا پھر جے مولا علی مشکل کشا نے اپنے حلال معاش روزگار دی خاطر اٹھ کے محنت کیتی ہے پھر اے نہیں سوچیا میں کیڑا کم پیا کرنا وا میری عزت اج فرق آ جانا ہے لوگ آکھنا یار علی اے دی شان والا ہو کے آ کم پیا کرنے قسم خدا دی ادھر ویکھ ہن گھر دے اندر فاقہ ہے پاک علی مشکل کشا آپ سرکار کماون واسطے نکل دے نے کماون واسطے گھروں نکل دے نے محنت مزدوری آستے باہر تشریف لیاؤندے نے اگے ویکھدے نے ایک مائی گارا بنانا چاہندی ہے کوئی اونے جناب والا لیپا کرنا سی او دے واسطے گارا بنانا چاہندی ہے مولا علی سرکار فرماندے نے بی بی میں خدمت کرنا چاہنا مزدوری کرنا چاہنا ہوں اگر چاہے ارادہ ہوئے تے میں کر سکنا ہوں بی بی آکھ دیئے ہاں مزدوری جے کرنا چاہنا ہے کر لے آپ فرمان دینے کی مزدوری رکھیں گی آن دیئے مزدوری ایک ڈول پانی دا سٹیں گا ہو ایک کھجور دے مانگی مولا علی مشکل کشا آر نہیں کیتی اے نہیں سوچیا ان دا کم کرا میری شان گھٹ جاوے گی مانو دنیا کی آکھے گی میرے فرق آ جاوے گا نا نا پاک علی مشکل کشا صدقے جاواں جان دے سن لقد خلقنا الانسان فی کبد مولا فرمان دے اسا انسان دا مشقت اج رہنا پسند کیتا ہے کبد اج رہنا مشقت تن آسانی تباہی مشقت محنت قوماں نو چڑھا چھڑدی توجہ نہیں فرما جس قوم برباد ہونا ہوئے نا اتنا نسان سہل پرست ہمیشہ سوکھا بانا پسند کر دی. جیڑی قوم اٹھنا ہوئے نا وہ ہمیشہ محنت مشقت تے تن نو مصیبت تے تکلیف تے ہر وقت محنت تے رکھنا پسند کر دی. حتیٰ کہ ساڑے اسلاف دا اے سبق اے جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ اپنے پتر دی ویکھی اٹی اٹی جان دیو اٹی ویکھی تے کولی لگی کولی شریعت دے چوتھے امام دی پہ گل کرنا امام بخاری دے استاداں دی پہ گل کرنا اٹی ویکھی تے بڑی نرم و نازک لگی آپ فرماندے نے او ہو ہو ہو ہو ہو پتر تو برباد ہون لگا ہے پتر کیڑے کھاتے پی گیا وہ تیری اڈی کوڑی وہ تو مشقت نہیں کرنا حضور ابا جی کی کرا فرمایا ہون ان کر جتیاں جتی لا کے پیدل چلیا کر تاکہ تیرے پیر سخت ہو جان یہ نرمی ملائمی نہیں رہنی چاہی دی وہ ایمان نال دس جس نبی سرکار دی شریعت دا امام اپنے بیٹے نو اینی مشقت ستارہ ڈول کھچے گارا بول بنایا ستارہ کھجورا ملیاں مزدوری دیاں محبوب خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتیاں سرکار پوچھ دے نے علی کتھوں لیاں دیاں نی پیر چنگا ہوئے نا تو نظرانہ لیندے پوچھتا ضرور ہے وہ کہیں دی جیب تن بھی کٹ آیا کی دلیا دی ہنی جیڑا میرے رنگا ہوئے وہ آتا خصمانو کھا جی تے مرضی لیا تے نہیں کوئی مرے نہ مرے ساتھے تے پانچ کرے بابو بے خدا سرکار پوچھا علی کتھوں لیا حضور گھر وچ پاک سی مزدوری کیتی گارا بنایا آیا میرے خیال دے ساڈی سکولی جنس اے گل سنے گی تے آکھن گے ہاں تاں تے ترقی نہیں کر سکیا نا جس امت تباہ ہونا ہوے نا کام کرن والیاں نوں آکھدے نے اے کچھ نہیں کرتے پئے جڑا نکمبا بیٹھا ہوئے نا آتے ترقی کر گیا ہے تاکہ پوری قوم نکمی بنے تو عزت ویچے اللہ جڑی قوم نکمی بنتی عزت ویچ دی ایمان ویچ دی دین ویچ دی دیجے دا مقصد ہوئے صرف نوکری تاکہ آرام نال ہوں ہر منڈے دی خواہش ہے کرسی ہوئے میں ہوں تے کرسی بھی انج دی جو مینو یہ ادھروں کام کرنا پوے تو میں اٹھ کے نہ جاواں وہ آپ ہی تھلے پھر پوے کیوں نہ مونج کٹی جاوے پھر وہ بندہ نہیں وہ پت ایمان نال تاں کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے اقبال فرماندا ہے یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں واہ واہ اقبال تیرے بولن تو صدقے یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزران آندا وے جڑے سکول اج بت پے بندے نہیں آزر والی تراش خراش نہیں, کافران والی ادا نہیں, ویکھنے چ اوہی بت نہیں لگتا بندہ لگتا ہی, پر ہے بت دا بت ہی, جیویں بت نو چک کے اتے چرک, اتوں چک کے اتے چرک, ہاتھ اتے چرکے تو اتے ہی رہ جاتا ہے, بت دا ہاتھ تھلے کیویں آوے, یہ اویں دا بت ہی, یہ جیویں اتو آڈ لاؤنا ہے انہیں اتے دا اتے ہی رہنا, انہیں مزا لے ہلنا نہیں, اپنے اندر جان دے ہے ہی کوئی نہیں, قسم خدا دی آزادی ختم ہو جاندی ہے, عزت ختم ہو جاندی ہے, جڑا بندہ تن آسان بن جاوے وہ آندا ہے میری سہولت قائم رہے ہر شے ٹر جاوے, جڑا محنت کش ہوندا ہے وہ آندا ہے ہر شے محفوظ, ہر عزت ایمان ہر شے محفوظ کراں گا, اپنی جان گواواں گا پر غیرت ایمان نہیں گواواں گا. آخ آخ آخ سبحان اللہ. اقبال آندا ہے تیرے صوفے ہے افرنگی, تیرے قالین ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی. او مولا علی دی سنی آئی, سیدہ خاتون دی سن, سنا چھوڑا بولو بولو, سندا ہوویں گا ادھروں بی پاک, بی پاک دے ہتھاں مبارک تے گنڈاں پیاں سن, بی پاک دے مبارک ہتھاں دے گنڈاں پیاں نے, پوچھا کیوں, فرماندیاں نے چکی چلاندی رہندیاں, ادھر چکی چلدی سی ادھر قرآن پڑھیندا سی, دماغ بھی سکون چ نہیں, ہاتھ بھی سکون چ نہیں, نہ ادھر آسانی ہے نہ ادھر آسانی ہے, ادھر بھی مشقت ادھر بھی مشقت, چلے اندے پتر ایسی ماں جنہاں دے خدمت گزار تے فرشتے بھی کھلوتے نے, جو حضرت انس بن مالک نبی دے صحابی, حضور فرماندے نے جا علی نو بلا لیا, انس فرماندے نے میں بلاون گیا ہوں اگوں دروازہ بند ہے کنڈی وجی ہے پر اندروں چکی چلن دی آواز پہ آئی, میں پریشان ہویا, آوازاں دتیاں نے آواز جواب نہیں آیا, حیران ہویا وا چکی پہ چلدی ہے بندہ اندر کوئی نہیں, میں اسی طرح بارگاہ رسالت عرض کیتی یا رسول اللہ گھر دے بندہ کوئی نہیں سی پر چکی چلن دی آواز پہ آئی سی, حضور فرماندے نے اے انس تینوں پتا کوئی نہیں اہل بیت دی خدمت آسترا فرشتے مقرر کیتے نے, سبحان اللہ, صدقے جاواں میں ماں ایڈی مشقت کرے جے گھر وچ نہ ہوئے فرشتے پچھوں چکی چلاواں, جے گھر وچ ہوواں تے آپ چکی چلاواں, اینی محنت بی بی کرے جڑا بیٹا گود پلے وہ حسین کیوں ہزارہ میلان دے ریتان دے ٹبے دے سردیاں دھپا برداشت کر کے محمد دے دین آستے وارو واری بال کربلا وچ کیوں قربان نہ کرے, سونے واسطے اوزار کیویں نے کیویں دھیان نال بنانا پیندا ہے, پتا کی کردے نے اکھ رب دی دتی جڑی ہوندی ہے نا اس نو ایک ہور اکھ لانی پیندی, جی جی جی ہاں, سنیاریاں کول جا کے بہت سنیاریاں کول رب دی اکھ دتی دے نال ایک ہور اکھ لا کے بیٹھے ہوں گے کہ مت فرق آ جائے. کیوں؟ زیور تیار کرنا جنہیں محبوب آتے کنا آنا ہے. کبھی ویکھیا ہی کبھی ویکھیا ہی کہ لوہا بنانا ہوئے تو ان کا خیال تو رکھیں ہوئے تو بریک تو بریک ہے نکلائی جائے وہ بلکہ اندر واسطے ہور مصیبت ہوتی وہ نام مراد انہوں جوڑن لگی ہے تو یہ جڑی اکھان نے بھی لے جاتا ہے اس ایڈا ایڈا موٹا شیشہ اگے چھجا جا لائی بیٹھے ہوں نے ہوں گلیا کافر لوہے تے ودان تے سارا کچھ تے مومن جڑا ہی نا یہ سونا رب اندے جو زیور بنانے ہوندے نے نا تا کر کے ایڈے ایڈے بریک قانون اتارے سو کہ پورے ہو جان عورت پوری کرے اے سارے ساڈے بریک تو بریک قانون دیاں پابندیاں کرے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اے دے واسطے بریک حکم آیا کھڑا ہے تو ذرا پیر ہولے ہولے رکھنے نہیں حکم بریک ہے تو سونا سونا او لہائی جڑی کنجری لڑدی پھردی ائی تو سن تو ذرا پیر ہولی ہولی رکھ کیوں کہ تینوں اساں انج دا زیور بناونا ہے کہ پھر جوہری ہووے تے ویکھے سراپ تے مول لگے پتہ لگے جو جنت دی ہورا دی او قیمت نہیں جڑی حسین دی اپا دی اسلام سرمایہ سنت توجہ ہے آپ میرا سید امام شاہ میرے اما جی قبلہ انہوں کے مرید نے میں فرمان لگے آپ دے گھر بیمار ہو گئے ہم شیرہ محترمہ اگلے آخیا حضور ڈاکٹر کو لے جاؤ آپ نے فرمایا مردی مر جاوے میں غیر نو ہاتھ نہیں دکھاواں گا اٹھے نے یہ اینج ہاتھ مبارک کی بی بی جی اٹھ کے بیٹھ گئے ہائے ہائے اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے اپنے اما جی کی گل ہے میرے اما جی آخر سم یہ نہ سادات درد غلام میرے اما جی قبلہ دی بانہ خراب ہو گئی پوری انج کندے پھوڑے نکلے میں آخان بانہ کپیچنی نہیں پتا کی بانہ میں عرض کی تھی اما جی ان دوائی سے کریے نہیں تو خراب ہو جا سکتا میں فرما دے رہے میں کی کرا میں غیر بندے نو ویکھنا میں گوارا کو نہیں دینا میں نہ ویکھ میں کوئی میرے اما جی برخا ٹوپی والا جے کدی باہر ضرورت نال آپ ایک جا تو دوسری جا تے جانا پی گیا ہے نا جانا تو کون نہیں جے کدی مکان اتنا تبدیل کرنا ہے تو کسی اور مکان جانا ہے ایمان نال میری اما نے سفر دے دوران اتو برخے اکو ٹوپی والا تو اکھا تین پتا کنیا ہوتی ہیں پھر آ حال اندروں پھر آ حال پورا سفر میری ماں نے اندروں پھر اکھان دے اتے ہاتھ رکھی بیٹھا رہا پھر آخر جب یہ گل کی نا فرمان لگے میں درود شریف پتر پڑھ پڑھ کے نا تیل دم کر کر کے لائی رکھاں گی اللہ فضل چا کرے گا یقین کرنا قسمیہ پیانا تیل دے اتے درود شریف پڑھ ہاتھ پھیر چھڑ دیا سن انج لگا ہے جی میں باہ دے اتے کدی زخم پیا ہی نہیں ہوں ایمان نال دسو ماں جو انج دی ہووے تے پتر ویکھے ماں دا حال تے اونوں شرم نہیں آنی ان دے سامنے جے غیر عورت ماں کٹی پھرے گی تو انہوں آگ نہیں لگ جائے گی تم میں دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں تم میں دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں وجے جے جتھے ماں محمد او ہو جے پت بھیا ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے سناوا بولو بولو سبحان اللہ آ ادب پروردہ ہے صبر و رضا ماشاءاللہ آسیا گردان لب قرآن سرا فرماندا ہے حسن حسین دی اماں جی صبر تے رضا جو حال بنے مولا تے راضی رہنا ہے ماشاءاللہ صبر تے رضا دے ادب وچ پلی ہوئی سی آسیا گردان چکی چلان دی سی لب قرآن سرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول بول سبحان اللہ سیانے آندے نے مثال دیتی ہے سیانے اگر بی چنگا ہوئے تو زمین بھیڑی ہوئے بی برباد ہو جائے بی بھیڑا تو زمین ستری موڑ بھی وہ یاد ہوئے زمین بھی ستری تے بیوی سبحان اللہ پھر جٹ وی خدمت داری والا ہو ہاں پھر اٹھ دی فصل پر ایک تیسری شے پھر نال ہور کھڑی ہے وہ کی جی اکھے صحیح اتوں کوئی اولے نہ پے کوئی پالا نہ پوے انج دا برف نہ پوے جڑی اوکے ساڑ چھڈے بزرگ فرماندے نے پر رب دیاں فضلاں اگاندا کھڑا ہے یہ سارے اصول سکھاندا کھڑا ہے تے سکھدا کھڑا ہے یہ در حقیقت تینو سبق پہ مل دینی اپنی تیاری دے کیویں جو باپ یہی بیج دی تھا ماں یہی زمین دی تھا ماحول یہی اتلی فضا دی تھا ہم باپ کمینہ نہ ہوگا بے ضمیر بے غیرت نہ ہوگا ماں بے حیا نہ ہوگا ماحول گندگی بے غیرتی تے بے حیائی دا نہ ہوگا پھر جڑی فصل اگ دیئی نا اس فصل نو جڑے سٹے لگ دینی انہا سٹے آن دا متعلیہ کرو امام غزالی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عظمت شان اہل بیت مفکر اسلام اور سنگیا ایسے لے ساڈا المیہ اے کہ سیرت اہل بیت دی پوری مخالفت او ساڈے رگ رگ وچ رچائی جا رہی اوتھر صبر ادھر بے صبری اوتھر رضا ادھر ہمیشہ مولا تعالی دی تقدیر تے ناراضگی ہاں شکوہ مسلماناں دا اے پجی ہر شے رب کافراں نوں دتی جاندا ہے سانو دیندا ہی شے پونی جاندا گل کر اے اللہ بھائی اقبال شکوا تے جواب شکوا کیوں لکھیا پتہ نہیں کہ ساڈے ای مقالے اس وچ شکوا لکھیا سی قوم دی زبان اساں جو بیٹھ کے تے مولا تعالی دے کرنے شکوے تے کافراں دی ہانڈی جو ویکھی نا ہانڈی کافراں دی ہانڈی ویکھی چمکیلی اساں کہ یار رب چنگا ہے ساڈا ساڈی ہانڈی مٹی دی انہاں دی چمکیلی لشکا پشکا انہاں دے ویکھے بیڈ تے گدے کولے کولے تے اپنے ویکھے منجی دے وان تے او وی موٹے ایتھے انہاں دے گدے تے ساڈے کھیس بنے تے او وی کھڈی دے دوائی خدا دی انہیں ایتھے ہی باچ رکھی چنگا رابے ترقی او دتی جانا انہاں نوں اساں پچھا ہی رہ گئے نا تیرے اسی لویے دتی ہر جاتے جانا اقبال آ کیا شکوا سنا کے او تاکہ ہویا تسا بہت بھیجے پھر واری آئی جواب شکوا دی تے رب دتا جواب ہائے مولا دتا جواب اقبال آ سنا انہاں نوں ساڈے شکوے کرن والے آ تو ساڈے یاراں دے راز تے زندگی نوں سمجھیا ہی نہیں تو ساڈے ہی نہیں ساڈے دی اکھ غیر تے جاندی نہیں سی مولا علی مشکل کشا فرماندے نے سانو ایک کھیس ملیا سی شادی دے ویلے ਅਸਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੈਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਖਮਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਤੇ ਕੈਸਰ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜੰਨਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਨੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਗਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਆਂ سانو ہن الٹ سبق سکھائے جا رہا ہے عورت ساڈی حیا دی بجائے بے حیائی دا پیکر بنے تے ترقی ساڈے وچ مولا دی تقدیر تے ناراضگی ہاں بلکہ تقدیر دا انکار ہن تے سکول دیاں کتاباں وچ پڑھایا سکھایا جاندا ہے یہ تقدیر پر ایمان رکھنے سے کنوتیت پیدا ہو جاتی ہے بندہ عمل چھوڑ جاتا ہے ہاں صدقے جاواں صدقے میرے امام حسن جی سناواں گل جی جی جی خواجہ حسن بصری نے امام حسن نو خط لکھیا کہ قدریہ فرقہ ہو گیا ہے جڑا تقدیر دا منکر ہے جناب دسو کی خیال ہے آپ نے خط لکھیا جڑا داتا حجویری سرکار نے اپنی کتاب کشف المحجوب وچ لکھیا ہے میرے کول کشف المحجوب اصل فارسی ہے اور اس نسخے تو ہے اس نسخے تو لکھی گئی ہے جڑا نسخہ خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی دے مطالعے وچ رہندا سی امام حسن نے فرمایا کہ میرے تو پوچھنا ہے نا جڑا تقدیر دا منکر او کافر ہاں توجہ نہیں فرمائی لے تقدیر دا منکر کافر اے تے سانو تقدیر دا اے سبق پڑھایا جا رہا ہے تے تقدیر پر ایمان رکھنے سے کلوتی پیدا ہوتی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے پہلے لوگ ترقی نہیں کر سکے تے وہ تقدیر پر ہی پر بس راضی رہتے تھے وہ کہتے تھے بس جو اس نے کر دیا ہے تو کرنا ہے کر دے گا بس وہ سبر اتران دے سن شکر اتران دے سن جو مل جاندہ تھی کھا پی لے دے سن نہیں بندے نو انجری کرنا چاہی دا بندے نو آگے بڑھنا چاہی دا ہے یعنی تقدیر تو وا سبحان اللہ وا سبحان اللہ وا سبحان اللہ پھر رب سونا جدو شان وخامن تے ہوندہ ہے وہ وخامدہ ہے پھر کہ لے پھر تو میری تقدیر تو اگاں قدم رکھ کے وے تو چند ہے میں پتر ڈی ایس پی تے ایس پی تے کی کچھ بڑھاواں گا تے میں اگا بد لے جاواں گا تے لٹی جاواں گا تے کھادی جاواں گا تے کھادی جاواں گا تے ماری جاواں گا تے مرائی جاواں گا تے سارا کچھ کری جاواں گا تو اپنی ساری امنگاں ویکھ میں تیرے پتر چڑھدی جوانی وچ مار کے تے او سکنا پھر تینو دسنا ہے تیری آس پوری ہوئی ہے یا میری تقدیر پوری ہوئی ہے سبحان سبحان سبحان پر بھائی یار سارے کل ایمان دی ساری ایمان جی میں کہا چشتی میں اپنی اولاد کا مستقبل روشن کر رہا ہوں روشن کرنے کے لیے روشن مستقبل کے لیے میں اپنی اولاد کو سکول کالج پڑھا رہا ہوں تاکہ مستقبل روشن ہو جائے پروفیسر کو دے دیا میں نے تاکہ روشن مستقبل بنا دے میں کہا جی اچھا میں کہا جناب یہ دسو مستقبل کادے نال بنتا ہے کہ زندگی نال میں کہا جناب زندگی کے دے ہاتھ چ ہوں چپ کیوں بھائی وہ سا کلے ہاتھ بش دے ہاتھ پروفیسر دے ہاتھ سا جڑے نا پروفیسر دے ہاتھ تا کر کے لوگ مرد ہی نہیں اصا مرد سا کلے ہاتھ نے اچھا مستقبل بنتا ہے ساواں ساہ کے ہاتھ چ نے مستقبل پروفیسر ہاتھ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے مستقبل روشن ضرور ہوں گی پر جب ماں باپ اولاد نو قبر تے حشر دی فکر چاہتا ہو مصطفیٰ دی شریعت تے چاہ چلاوے پھر مستقبل ہمیشہ روشن ہو جائے مرنا تاریخ ساڈا مستقبل تا تاریخ اسا چاہنے ہاں ساڈی عزت ہو لیکن قسم خدا دی امریکہ دے امریکہ دے کتے برابر ساڈی عزت ہے جا جس تمن خان دا نام لوے نا علاقے دا سب تو بڑا ہے امریکہ دے کتے برابر ہون دی قدر نہیں میں قسم یاد ہے سچی بولی ہن میں مثال دینا بھیا سو چک والے واسطے آرڈر آوے امریکہ دی طرفوں یہاں دا سارا پنڈ خالی کر دیا چک ٹاؤ یہاں دی ساری بستی دیر لگنی سچی ہو گئی تم آکڑا پھر میں ماشاء اللہ ترقی کر گئے ہیں بھائی ہم تو عزت آ گئے ہیں جلے آ غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توک لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے گلیں آج رسول خدا کی توہین کی جا رہی ہے اتو ہی اندازہ لگا اس امت دی عزت کی ہونی ہے جنہ دے رسول دی عزت نو انج ہاتھ کافر پاوے کہ خاکے چا بناوے جو مرضی چکرے تے اے اگوں کی کرن اپنے کتے دے گل وچ بش دی فوٹو پا کے تے کتے نو کٹ کے تے ناز کیتی کھڑے ہون لے ہویا پیا بدلا قاضی فضل الرحمان صاحب ملا صاحب فلانے صاحب اکٹھے ہو کر بش کا پتلا جلا دیا اچھا جلا کے ہاتھ ایتھے ہوندے نے ماشاءاللہ اللہ اکبر میں تے گل کرن لگا او سید لمبیا دی بےزتی کرن دے تساں کتے نو کٹو کیا بدلہ لا سد لعنت کیا تیرے رسول دی عزت تے بش دے تصویر تے کتے دی عزت برابر کیوں اے امت برباد جنہاں دے ملہ دی فکرے رہ جائے اس قوم دے جڑے رہبر نے میری گل نو سمجھ لوے نا تیرا جی کرے گا میں انہاں نو مشین وچ رکھ کے تے ٹوک کے دی مشین چلا دیاں اے کنجر رہبر بنا کھڑا او میرا ایمان اے مصطفی دی عزت دے مقابلے وچ ساری دنیا دے کافراں نو مشیناں وچ رکھ کے کتر چھڈے نا تے مصطفی دی عزت دی برابری کتھے ہونی ہے بے عزتی دی برابری کتھے ہونی ہے مصطفی دے در تے کتے دی برابری نہیں ہونی برابر توجہ نہیں فرمائی نے ارے احتجاج ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے میں سن کے حیران پیا ہوں اللہ یہ کی رہ گیا کی آنے پہ حکومت پاکستان تو مطالبہ پہ ہوتا ہے بھائی سفارت خانہ ختم سفارتی تعلقات توڑ لو انجے نا اچھا ہن میں پوچھنا ہائے ہائے ہائے رسول کریم دی بے عزتی دا بدلہ تہاڈے کول اینا ہی ہے کہ تعلق توڑ لو ٹھیک ہے اے ذلیل ترین مجبور مقہور تے انتہائی بے حس قوم دی دلیل ہے ہن میں مثال دوں کسے دے پیو دی بے عزتی ہوے نا جیڑا تکڑا ہے او بدلہ لیندا جی جی تے جیڑا اونترا نکھترا ہے نا او آندا میں تیرے نال بولنا چھڈ دتا جڑا کرن جوگے تے کچھ ہے نہیں واندا بس بھائی ہم تیرے ساتھ نہیں بولتے اونے آکھنا اوتری دیا نہ بول میں کٹیا ہی ساں سی تو بولے ہی نہ توجہ نہیں فرمائی خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اٹینشن سٹنڈے ٹیز ای بی سی ڈی پی ٹی می جنہاں دا سبق اے ہوے عقل کی ہونی میں قسمیاں پیا کھوتے تو پیڑی عقل جے کسے بنانی ہوے نا او سکول داخل ہوے میں جٹ بیٹھا دیسی بندہ اللہ تعالی دے فضل نال میں مصطفی دے غلاماں دے جوڑے چٹدا رہیا بس میں گل کر جانا تروڑ کے کوئی بکھا دے تو توڑ کے بکھا دے ایمان نال درس ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت ہے سنا چھوڑا گل عیسائیاں دے پادری بال نال گیند کھیڈ دے کھڑے نے کھدو کھیڈ دے کھڑے نکے نکے بال گیند اڈی پادری دی گود وچ پادری گیند نہیں دیندا بال واسطہ دیندے نے رسول اللہ دا پادری اگوں گال کڈدا بکواس کردا بال سارے سوٹا لئی آئے نے جیڑیاں او جیڑے سوٹ ڈنڈیاں نال کھیڈدے سن پئے مار مار کے انہاں قتل کر دیتا ہے حضرت عمر نو پتہ لگا ہے فرمایا ہن اسلام عزت پا گیا ہے بال نبی دی رکھا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مفکر اسلام ایتھے وڈے چھوٹیاں نو غیرت نہیں بال غیرت کرن تے مار دے نہ دے بال گستاخ مار چھڈن ایسا چھے چھے فٹے ہیں اوٹ اوٹ جڈے ایسا دشمن مارن دی بجائے ایک کتا مارن دے چھڈکے چھڈکے پتلا سالن دے پانچ شیر توڑی اپنی سو روپے دی لنڈے دی پینٹ شرٹ اپنی تیلی اپنی لتر اپنا سر اپنا تے آکڑے کھڑے ہیں توجہ نہیں فرمائی میں اچھا ہن میں گل کرن لگا قوم احتجاج کر دی حکومت اگوں تے تسی انج کرو تے اگوں حکومت احتجاج کر دی او آندی ہم مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے عوام احتجاج کر دی ہے عوام تے احتجاج کر دی ہے نا حکومت اگوں تے حکومت دا کام تے ہوندا ہے کہ اگوں قوم احتجاج کرے تے حکومت کسے کو احتجاج نہیں کر دی حکومت قدم اٹھا کے بدلہ لیں دی توجہ نہیں فرمائی نے تے جے حکومت بھی اگے احتجاج کرے تے اندا مطلب ہے حکومت ریایا ہے عوام میں حکومت نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ او جلا تو کرنا احتجاج اپنی حکومت اگے تے ساڈی حکومت آندی اقوام متحدہ کے آگے ہم مسئلہ اٹھائیں گے احتجاج کریں گے تے اندا مطلب ہے تو بھی عوام وچ او بھی عوام وچ نہ تو حق حاکم ہے نہ او حاکم نے او ٹٹو ملازم نے تو بیچارہ ہے اور سمجھ لگی ہے کوئی حکومت ہندی نا پھر تیری حکومت ہندی قسم خدا بھی کر کے آنا توہین رسالت دا خیال بھی انہوں نے پیندا انہوں نے پتا ہونا سی کہ صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہے آئے آئے آئے سبحان اللہ توجہ نال بولو اے سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ غرض سنگیا ساڈے ساڈی سیرت سیرت تے اہل بیت تے الٹ کیوں جو سیرت تے اہل بیت دی تشکیل ہوئی سی قرآن حدیث نبی پاک دی زندگی دی روشنی ہے تے ساڈے سیرت کردار دی تشکیل کدے نال پی ہوندی ساڈے اگے نمونہ ہے انگریز یہود و نصارا اسا نگاہ رکھی بیٹھے انہاں تے اہل بیت نگاہ رکھی سی مصطفیٰ تے جیڑی قوم دی نگاہ کافر تے ہوئے ذکر تے اہل بیت تا کرے گی نا تے کردار کرتوت تے سارے کافران لے آون گے تے پھر اہل بیت راضی کیویں ہون گے توجہ نہیں فرمائی نے مینو میاں صاحب بیٹھے نے انہاں مینو فرمایا کہ تساں بیماری تے دستے ہو اگے علاج بھی دسیا کرو بھی ہن کریے کی میں کہ جناب میں دسنا ہمیشہ طب دے اصول نے چار چیزاں بیماری دا بیماری لبو بیماری دا سبب لبو اون دا علاج لبو او دی پرہیز کرو کیویں نا چار بنیاداں نے ساڈی بیماری کی ہے یہودی تہذیب یعنی کافرانہ فکر و عمل یہود و نصارا والا انہاں دا قانون تھانے کچہری دا ہے پوری قوم دی بیماری ایتھے مری پئی اس دا سبب انہاں دی تعلیم کیونکہ کسی قوم کی تعلیم وہی ہوتی ہے جو اس قوم کے فکر و عمل کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے انہاں دا قانون تھانے کچہری دا ہے پوری قوم دی بیماری ایتھے مری پئی اس دا سبب انہاں دی تعلیم، کیونکہ کسی قوم کی تعلیم وہی ہوتی ہے جو اس قوم کے فکر و عمل کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے، میں مثال دینا، جدو آکھیں گا شیعہ دا مدرسہ ہے، اس کا مطلب وہ سی شیعہ والی سوچ تے شیعہ والا عمل میں سکھایا جانا ہے، ایویں نا. جدو آکھیں گا وہابیاں دا مدرسہ ہے، کی مطلب بنے گا؟ جدو آکھیں گا پاک نبی دا مدرسہ ہے، ایندا مطلب ہے حضرت بلال نو نبی والی سوچ تے نبی والا عمل سکھایا جا رہا ہے. جدو آکھیں گا یہود و نصارا دی تعلیم ہے انہاں دا مدرسہ ہے، او دا مطلب اے نکلے گا انہاں والی سوچ تے انہاں والا عمل منتقل ہوندا ہے پیا، تا کر کے پینٹ وی آوندی پئی اے، منیچنا وی آوندا پیا، ٹائی وی آوندی پئی اے، رنا دے پر پرخے بھی لاندے پے. ہن میرے مینوں ایک آندا جی اے او ویکھو سکول وچ بچیاں جا رہی ہیں نے برخے پا کے، او ویکھو. میں کہ قبلا اے جیڑیاں اگو لائی کھڑیاں نا او پہلے در پا کے گئی ہیں. توجہ نہیں کیتی میری گل تے، ماشاءاللہ میری گل تے بجا پہنچے ہیں، ماشاءاللہ. جیڑے اج ٹی ویاں وچ بورڈاں دے اوتے ہر پاسے لائی پھردیاں، بساں وچ ہاں جی کنڈکٹر بنیاں پھردیاں ہیں، یہ ساریاں پہلے دن کوئی ننگیاں نہیں سن گئیاں؟ ہاں جی پہلے دن ہی نہ دیکھ بڑے برخے تے لوک لوک تے پھر ہولی ہولی ہولی ہولی ہولی ہولی مردا گیا، حیا مردا گیا، مردا گیا، مردا گیا، اخیر کچھی پا کے میدان جا کھلوتی ہے تے اکھ مار کے پیپسی پی پلاندی. اتنا ضمیر مر گیا، اتنی عقل مر گئی. یہ علاج پہ دسنا، ہاں جی بیماری تے بیماری دا علاج پہ دسنا. توجہ نال بول سبحان اللہ. ایمان نال دسو ٹوپی والے برخے ہوندے سن؟ برکے ہوں وہ برکے ہی تھا وہ اتارے سکول ٹوپی والا برخا چل سکتا ہے؟ کیوں جی اڑ جاتا ہے بھائی، واقعی اڑ جاتا ہے بھائی. وہ برخا پہلے دن اتارنا فرض ہے، او برخا پانا ضروری ہے جنو آدھے نے فیشنی، تاکہ برخا بھی ہو اور فیشن بھی. ہاں جنو آدھے نے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. یہ پردہ کیسا ہے جو جاذب نظر ہے، جڑی 80 سال دی کھانگڑ پاوے نا تے اونوں وی جی کردا ہے. برقع جاذب نظر نہیں، دافے نظر ہونا چاہیے کہ جوان بھی پایا ہوئے تو ویکھن نو جی نہ کرے. توجہ نہیں فرمائی آئی، پھر عزت بچ دی. توجہ نہیں فرمائی، آنکھ سبحان اللہ. ہاں اے مسئلے کسے کھولنے کوئی نہ. ہاں جی ملا ٹکر نو بھائی لائی گئی، اس بات کو نہیں آنا، ملا اپنی گھلی کھڑا ہے. حق جڑے دہ دہ لکھ دا اجتماع کرتے ہیں، دہ دہ لکھ دا اجتماع کرتے ہیں جڑے، وہ اپنی چھڈی آتے پچھوں. وہ کتنے جاتی ہے بھائی؟ اللہ ترقی لینے جا رہی ہے تو میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں پھر اعلان آتا ہے تبلیغ بڑے میں نہیں کرنی دھیر عزت لٹائی ہونا ہے تبلیغ کا نہیں کرنی توجہ نہیں فرمائی یار ماشاءاللہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان والے آئے پھرن بستر چکی پھرن میں کہتے خیر ہے کدھر آئے ہو دین سکھانے آئے ہیں میں کہتے دھی پتر کتنے آ کے سکول ہے میں کہ جی تو بڑے میں لینا ہے پھر میں پر نہ مراد نسل بش نو دیتی ہونا ہے وہ تیار کرنا ہے پیا تیار پیا کرنا ہے یہودی دے معیار پہ اٹلی کے پادری نے کہا جتنے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں مسلمانوں کے نہیں آج ویکھ لے میں قسمیہ پیانا نسل تیری ہے نسل تیری ہے تیرے نال کیوں لڑ دی اے حکومت جنیے کیوں لڑ دی ہے تیرے نال پوری روئے زمین تے ثابت کرو تواڈی فوج کافرانا لڑ رہی ہو ایک تھا تے ہاتھ کھڑا کر کے آپ لڑ رہی ہو ایک تھا تے ثابت کرو چکو آتا بلوچستان والے کون نے قبائلی افغانی عراقی مولی مولوی نے تن تن اندر کر دینا اور کیوں میں اگلے دن بیٹھا تلا گنگ تقریر کرن گیا پرسوں کی گل ہے میں آ رہا واپس موتر وید موتر وید تو ہاتھ پی جائے میں تاں موتر میں آخیا بھی چاہ دا پیالہ اتنے 25 روپے کا وہ چاہ کھا ہوتی ہے نہر دا پانی ساڈے لاہور دے اندر 5 روپے دی دودھ پتی لگ جاتی ہے میں پوچھا وہ خیر آ کی چکر یہ فرق کیوں ہے کہن لگے اتے فڑاندا ہے اتے فڑاندی پانچ روپے چاہ دینی 20 روپے فڑاو والی دے منہ ویکھن دے ہوں موتر وے ہوئی کہ نہ ہوئی میں انہوں کنجر وے آتا ایمان نال دوائی خدا دی اتنے اشر ہوں سارا زمانہ فری دے کتنے رہنے ہوں گی کلر کہا رکیے روکی گئی ہے اندر چڑھایا چیکنگ ہو رہی ہے جدھر ہڑتال نہیں لاہور کے اندر ہڑتال پورے ملک اس دن کی گل ہے اگے جنیاں سواریاں بیٹھیا سن کسی نو چیک نہیں کیتا ادھی گڈی چھڈ کے میں پاگ اسی طرح بن کے بیٹھا بس دے آ میرے نال شرافت دے نال ادھر ہور ایک داڑی والا بیٹھا سی وہ سیدھا لگایا انگریزی چوچا وہ آن کے تے جناب مینوں شناختی کارڈ ہے میں کہ جی ہے دکھاؤ میں کٹ گیا پچھوں درویش بیچا تھی میرے نالو آتا ہے یہ اگلی گڈی پوری نو چیک نہیں کیتا شک ساڈے تے پیا میں کہا جی انہاں نو ڈیڈی دا حکم ساڈے واسطے آیا انہاں دے ڈیڈی آکھیا ہے انہاں دے مامے نو اوے اونوں تے لگ اگ گئی گڈی بند کرو تھلے آ جا مینوں تے لگ اونوں کی لگنی تھی پر جڑی مینوں لگی اج اتے ہی صحیح آپ جب گھروں نکلنے آپ کدی سوچنا ہوتا بھی واپس جانا ہے آپ باپ جی سوچی نہیں ملک خدا ملک باس تارک بن زیاد آخیا سی بیڑیاں ساڑ دیو پچھا پوچھوں والا چکر ساڈے کو نہیں ہوتا شرابت نو پوچھو میں آخیا کتا پالیا سی باہر واسطے وہ پینی ساڈی پہ پوچھ جے بش والا وے مامے وہی چیکنگ کرے گا وہ سارا کچھ اپنا لے کے آوے تے پھر سمجھ لے قسم خدا دی اسا اپنے ہاتھ پیر آپ وڈ بیٹھے ہو نسل اپنی جلا بیٹھے ہو مہان تعلیم دے نال اج پہچان وہ کر دے سانو کیا بھوک رہے توجہ نال بول سبحان اللہ. تے پھر ملہ ایہو جا نظام وچ پچھو بھی پتر دتی آندا ہے تے اگوں بستر چک کے پھردا ہے. ماشاءاللہ آئیے دین سیکھنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. میں کہا جناب دین سیکھنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا اور دین گوانے کے لیے پچھلیاں نو باہر نکالنا پڑے گا. ادھر نکالتے ہو بلکہ انجا کے ادھر سانو کٹنا ہے ادھر اور کٹ دی جاندے نے. پچھلیاں دا خیال ہے ہی کوئی نہیں اگلیاں دا رکھی کھڑا ہے. توجہ نہیں کیتی ہے تا کر کے انہاں دے اجتماعاں دے اوتے کدی کفر دے خلاف ایک فکرہ نہیں سنیا. ایک فکر آتا ہے الٹا آندے کی نے نہیں اسلام جو ہے وہ اخلاق کا مذہب ہے کچھ نہیں. تو میں کہہ ظالم اخلاق دا ایو مطلب سمجھی کھڑا ہے کہ اسلام کفر دے خلاف جے بولے تے بدخل کی اسلام جے جنگ لڑے بد خلقی تیرا خلقے ہوئیے تو اسا سر ڈائی رکھیے کافر جوتیاں ماری رکھے اسا کافی رکھیے توجہ نہیں فرمائی دیا گھر دے میرے سنگیا اسا سیرت اہل بیت وہ چھڑ کے سیرت کفار اپنائی ساڈا علاج ساڈی بیماری ہے کفر دی تہذیب تے قانون ساڈا سبب بیماری دا تعلیم تے ساڈے علاج نبی مصطفیٰ دی تعلیم تے ان دی تہذیب. ہاں حضور پاک سرکار دی تہذیب تے آپ دا اسلام دا قانون اے ساڈا ہے علاج. ہاں تے پرہیز کفر دی تعلیم جو چکر ہو اسلام دی تعلیم چ اپنا تے پھر ویکھ شفاواں آوندیاں نے کہ نہیں آوندیاں نے. نہیں اس طرح ہی دوستو میرا آخری پیغام ہے میں سنانا ہونا اس وقت دنیا تے مہلت بند میری گل سمجھا پیغام میری گل سمجھا نہ کوئی اس طرح دا مولی بول سکتا ہے نہ کوئی بولے گا تیرے سامنے. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال چشتی فقیران دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا کیتا ہے جڑا خود کہتا ہے اس لیے مہلت بند اساں نو اللہ تعالیٰ بڑی مہلت 56 سال کا مہلت گزارے گا جنہوں آدھنے ڈھلا رستا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ساڈے پیو دادے کھوتیاں کے باندھے سن اساں گڈیاں کے بیٹھے وہ جتیاں پیران دیاں پاڑ دے سن ٹوٹ ٹوٹ کے اساں اے سی دیاں سیٹاں پاڑیاں نے ٹھنڈیاں ہے وے لیکن اساں اللہ تعالیٰ دی مخالفت رب وحدہ لا شریک دے دین دی خلاف ورزی دے اندر اخیر کیتی. سوچیا ہے کہ مولا تعالیٰ تے غضب چان کے ساڈے کول کھوتیاں کھو لیندا انہیں انہاں کیوں دے دتا سارا کچھ محض اس واسطے او دا ایک قانون ہے جڑا اس دے پیغام دین نو کنڈ کرے نا اونوں پھر ڈھیلا رسا دے دیندا. قرآن دی زبان وچ جنوں آکھدے نے استدراج سنستدرجہم من حیث لا یعلمون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسا ہولے ہولے ہولے پھڑاں گے خبر نہیں ہون دیاں گے. ہن مہلت ختم ہے گرفت دا وقت اللہ تعالیٰ دے گرفت دے دو ہی طریقے نے براہ راست آپ یا قوم نو آپ سکول تے ٹی وی انہاں دوواں تو بچ جا جے کوئی بچنا چاہے یہ میرا پیغام. ہاں نہیں تے نہ دنیا بچن لگے نہ میں قسمی آ جائے نہ دنیا میں 6 مہینے یا سال وقت دتی جانا اندے وچ ویکھ لیا جے دنیا دا نقشہ کیوں اللہ وحدہ لا شریک تے دین دی خاطر جو چھڈنے چھڈ دے نہیں تے رب چھڈا لینا لیکن اس لیے چھڈنا سانوں کم نہیں. ہاں دعا کرو اللہ رب العالمین اسا مسلمان جی جی جی جی میں ایک منٹ والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بانی و سرپرست اعلی جلسہ حاضر بزرگ عالم دین شیخ فاضل پیکر مہر وفا جناب مولانا مفتی محمد حنیف صاحب فریدی متجلو مخدوم المخادیم حضرت پیرزادہ خواجہ محمد مشتاق احمد فریدی صاحب برادر مکرم حامی حق و صداقت مولانا غلام فرید صاحب دیگر مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم بستی جھوک والا اڈا پرمٹ دا اے روحانی جلسہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناچیز پہلی مرتبہ حاضر ہویا ہے اور اتنا عظیم ہجوم اجتماع ویکھ دل فیصلہ کرتا ہے کہ رب العالمین جل مجدہ الکریم حاسدین مخالفین دین دے ہندیاں انہاں دی مخالفت دے ہندیاں دین نو ضرور عروج عطا فرماوے گا اور رب کرے انشاءاللہ انہاں نو ہدایت آ جائے میری ذات وچ قابل تعریف کوئی صفت نہیں قابل مذمت ہر صفت موجود ہے جتنے کوئی عیب میرے بیان کرے وہ تھوڑے نہیں میرے کول تے کتاباں لکھیاں پئیاں نے اپنے آپ جو کچھ خوشبو یہ دنیا نو کھچ لیا ہوندی ہے نا یہ صرف اور صرف دین حق دی خوشبو ہے اور کوئی کمال نہیں تے خوشبو والی مٹی نو بھی سائیں نک نال لا لیندے بزرگان دین دا فیض جڑا جناب اگے میں تقسیم کر لیا میری اپنی اندر کوئی شک نہیں اس وقت اس جلسے دے اندر بہاولپور ملتان اس علاقے اوکے روڑ پکے تو دور دراز جلال پور پیر والے تو دنیا موجود پورے والے تو بھی دوست آئے بیٹھے میں پیسے ونڈن نہیں آیا ان دا مطلب یہ نکلیا بھائی سنن والے ہیں پر سناون والا کون ہے مخالف ضرور ہوندے نے حق وہ حق ہی نہیں ہوندا جے مخالف نہ دعا کرو رب العالمین جل مجدہ الکریم ناچیز نو استقامت بخش میں نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر تے فتنے تو محفوظ فرماؤں او دے فضل تو بغیر بندہ ایک قدم نہیں چل سکتا سب تو بڑا دشمن بندے دا اے بندے دا اپنا آپ ہے جیڑا بندہ تباہ ہوندا ہے اپنے ہتھوں تباہ ہوندا ہے کسے دے ہتھوں نہیں ہوندا جیڑے اپنے آپ تو جنگ جیت جاندے نے خواجہ فرید وانگو کسے تو نہیں ہردے توجہ نال بولو سبحان اللہ اس وقت قبلہ جناب دے سامنے جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جو کچھ بیان کراں گا او معراج شریف دے حوالے نال بیان کراں گا اس واقعہ معراج تو باہر نہیں جاؤں لیکن اللہ سونے دی مہربانی نال معراج او سناواں گا جڑا تساں ساری زندگی نہیں سنیا ہونا وہ روایتاں جنہاں نوں کسے ہاتھ نہیں لایا وہ تن سناواں گا اور ہون گیاں وی پکیاں پھیڈیاں سچیاں سچیاں روایتاں کیونکہ اللہ سونے دے فضل نال آپا یہ نہیں سوچنا ویکھنا بھئی یہ روایت بیان کر دیا ناراض کہیں ہونا جب سونے رب دے پاک حبیب بیان فرمایا جڑا ممبر رسول دا وارث ہوندا اے تے مڑ حق نہیں نہ بندا بھئی وہ چھپا جائے میں آنا مولوی عالمان دا ہر جرم قابل معافی دو جرم قابل معافی نہیں ایک دین نو چھپانا دوسرا دین وچ ملاوٹ کرنا اور اس وقت کے دو جرم عام دین نو چھپاون والا جرم بھی عام ہے گل کرنی ہے تے رکھ رکھاؤ چودھری نہ ناراض ہوے حکومت نہ ناراض ہوے فلانا نہ ناراض ہوئے اتھوں بٹھا بیٹھا دوسرا دین دے وچ ملاوٹ جو کافر چاہوانا انہوں ملاوٹ وچ کر لینا یہ دو جرم عام نے اللہ میں نو محفوظ رکھ تو دوستو معراج شریف دا قصہ مبارک تے بہت لمبا ہے. اس مبارک قصے وچوں چیتا چیتا گلاں سناواں گا. بالخصوص انہاں روایتاں تے زور دیاں گا جیڑیاں نویاں نکور ہوں. فقیر دی فکر بھی پوری بیان ہوے اور نبی دے معراج دے حوالے نال بیان ہوے. سبحان اللہ. جو میرے کول عرصہ دراز تو پے سن دے جی وہ حضور پاک دے معراج تو سناواں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک واقعے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دیاں عجیب و غریب نشانیاں ویکھیاں. انہاں نشانیاں وچوں کچھ تے منعمین سن کچھ معذبین. کئی لوگ یہو جا وکھائے گئے جنہاں تے اللہ تعالی خاص انعام فرمایا. مولا تعالی دے خاص انعام اور رحمت دے مورد سن جڑے. کچھ یہو جا سن جنہاں اللہ تعالی نے کسے نہ کسے عذاب وچ مبتلا کیتا ہویا. جیڑے آپ سرکار دے زمانہ اقدس تو پہلوں دے لوگ سن انہاں دے حالات جے وکھائے گئے تو او تے حقیقی شکل جو وکھائے گئے. جو آپ سرکار تو بعد آن والے سن انہاں دے واقعات حالات آپ نو مثالی شکل جو وکھائے گئے. جس طرح کے بے نمازیاں دے بارے وکھایا گیا پتھر تے سر رکھ کے فرشتے کٹ دے نے سر پھس جاندا ہے پھر تیار ہوندا ہے پھر پتھر مار دے نے. یہ سارے کچھ مثالی شکلاں وچ وکھایا گئے کیونکہ حالے نماز فرض نماز تے فرض ہوئی ہے معراج شریف تو بعد. سفر دے دوران جو وکھایا گیا ہے وہ عالم امثال وچ وکھایا گیا ہے. صوفیاء کرام دا بہت بڑا مسئلہ ہے عالم امثال دا جس نال سہ مشکلات حل ہو جاتے ہیں. فتمثل لہا بشرن سویجاتوں استنباط فرمایا گیا. اچھا کچھ لوگ ان مثالی شکل وچ وکھایا گئے کئیاں دیاں مثالاں دے دے کے خالی مثالاں تے آپ سرکار دے سامنے پیش کر کے تے امت نو سبق پڑھایا گیا. گویا اے سیر مبارک مصطفیٰ کریم خالی خالی سیر نہیں امت مصطفیٰ دی تعلیم دی ہے. میں جناب دے سامنے اولاً ابتداءً آیت مبارک پڑھاں گا اصول برکت دی خاطر. اس آیت مبارک دے اتے تھوڑی جی تقریر کر کے کہ نشانیاں وکھائیاں گئیاں کہ اللہ تعالیٰ سیر کرائی ہی نشانیاں وکھاون دی خاطر سی. یعنی سیر دا مقصد نشانیاں وکھانا سی. اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ انہاں لفظاں نال بیان فرمایا ہے. ارشاد ربانی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. توجہ نال بول سبحان اللہ. مولا کائنات فرماؤں دے پاک او ذات جن سیر کرائیے اپنے خاص بندے نو اپنے مبارک بندے نو لیل عظمت والی رات دے وچ. اے ترجمہ امام میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ سرکار دے بیان دے مطابق انہاں لیلن دی تنوین نو دو زبرانو تنوین عظمت قرار دیتا ہے. عظمت والی رات دے وچ من المسجد الحرام عزت والی مسجد تو الی المسجد الاقصی بڑی دور والی مسجد والے یعنی مسجد اقصی والے الذی بارکنا حولا او مبارک مسجد جدے آس پاس برکتاں ہی برکتاں رکھیاں نے سیر کیوں کرائیے لنور یہو من آیاتنا اسا اپنیاں انہاں نوں نشانیاں دکھائیے. رب وحدہ لا شریک مولا نے دسے اسا سیر کیوں کرائیے سیر کرائی اپنیاں نشانیاں وکھاون دی خاطر. اللہ اے نہیں فرمایا اسا سیر کرائی اپنا آپ دا دیدار کراون دی خاطر کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا دے دید دی خاطر سیر نہیں کرنی پیندی ٹرنا نہیں پیندا کدے جاونا نہیں پیندا او دی دید دی خاطر اپنے دل تو پردے ہٹاونے پیندے نے. کیونکہ رب دی پاک رب سونے دی پاک ذات تے مخلوق دے درمیان فاصلے نہیں سمجھنے مسافت نہیں دوری نہیں اے نہ سمجھی رب وحدہ لا شریک مولا ایتھوں ٹراں گا تے بھونگ والی مسجد وچ مل جاوے گا ایتھوں ٹراں گا کعبے جا ملے گا ایتھوں اڈاں گا عرش دے نیڑے پہنچاں گا تے رب دے نیڑے ہو جاواں گا. سجنا رب وحدہ لا شریک مولا دی خاطر جن نے اے تصور رکھیا او رب تو جاہل ہے. رب سونے دے لال نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماؤں دے ایسا شہرگ تو بھی زیادہ قریب ہیں. اور میں پوچھنا وہاں اتے ہر کسے دینا قریب ہے کیا دور بھی اپنے حبیب تو سی توجہ نہیں فرمائی دے. یہ میں گل اس واسطے پہ کرنا وہاں جاہل مقرر بے خبر بے وقوف لوگ مولا تعالیٰ دے بارے جدوں اے معراج دیاں گلاں بیان کردے نے انج بیان کردے نے عوام سمجھ دیئے رب اوتھے بیٹھا سی نبی ایتھے سن ٹردیاں ٹردیاں جا رب دے نیڑے ہوئے نے. بزرگ لوگ فرماندے نے جڑا انج رب سونے دے بارے سمجھے تصور رکھے او تے جاہل تے بے خبر اے بلکہ امام یوسف بن اسماعیل امام محمد بن یوسف صالحی شامی سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد المعروف سیرت شامی کتاب 12 جلداں دی ناچیز دے کول ہاں سودا گھر دے اے نہیں آکھنا فلانے کتب خانے پئی اے آپ فرماندے نے جس بندے سمجھ آوے رب اوتھے سی نبی ایتھے سن فیصلہ طے کیتا تے رب دے قریب ہوئے. فرماندے نے او بندہ ایمانوں فارغ اس کفر کیتا ہے رب وحدہ لا شریک مولا تے او دی مخلوق دے درمیان ان دے فاصلے مسافتاں تے دوریاں سمجھنا نہیں رب دی شان اوویں اے جویں رب سونا ہے وے رب سونے دی ذات پاک تھاں ٹکانے دوری اس انہاں چیزاں تو پا کے فرق صرف اینا وے سجنا رب وحدہ لا شریک سونے دی خاطر او دی دید دی خاطر کدہیں ٹرنا نہیں پیندا کدہیں آنا جانا نہیں پیندا بندے دے دل دے اوتے پردے پہلے رب سونا تے ظاہر ہے والاول والآخر والظاہر والباطن او دی شان ظاہر ہے بندے دے دل دے اگے غفلت دا حجاب تے پردہ ہوندا ہے جدوں اے ہٹ جاوے رب سونے دی دید وے دل نال ہی کر لیندا ہے ہر تھاں تے بیٹھا فرید خواجہ فرید ورگا ہر تھاں تے بیٹھا کر لیندا ہے قسم خدا دی کر کے انا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھ اگر کوئی سمجھے رب وحدہ لا شریک دے قریب پاک نبی سرور اوسلے ہوئے نے جدوں عرش تے جا پہنچے نے میں پوچھ آکھاں گا اے دس جدوں حضرت موسیٰ کلیم کوہ طور تے جاندے سن تے کیا رب طور تے ہوندا سی توجہ نہیں فرمائی نے نبی پاک سرکار تے عرش تے جا قریب ہوئے تے موسیٰ کلیم طور تے جاندے نے ہم کلام ہوندے ہیں کیا رب عرش تو تور تے آ جاندا سی یا تور تے ڈیرا سی تے تور تو عرش تے گیا سی حضرت جبریل سدرہ تے بیٹھا ہے اس نال ہم کلامی دا شرف ملدا انہاں نوں تے سدرۃ المنتہا تے ملدا موسیٰ کلیم نوں ملدا ہے دور سے ملتا ہے تو ہن میں پوچھنا کیندے دور آکھے گا تے کیندے نیڑے آکھے گا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں دسو کیندے تو دور آکھو گے کیندے قریب آکھو گے ہن راز میں دساں سجنا رب وحدہ لا شریک مولا ہوتے ہی غیر مقید بے حد مطلق مطلق بے حد اس دا کوئی تھاں ٹھکانہ نہیں او دا کوئی مقام نہیں مقام ہے اصل وچ رب سونا جس بندے نو عزت شرف